เราจะมาที่สายคุณพุทธคุณพุทธสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ นะฮะอันนี้ไม่ใช่พุทธไม่ใช่พุทธทุบต่อข่าวไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นพุทธมาแค่นี้ก็เคินพอพุทธฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ แถวปิ่นเกล้าคร ับ แถวปิ่นเกล้าแล้วน้องติดตามฟังเดี๋ยวช็อกผ่านช่องทางไหน ก็ปกติเนี่ยก็จะฟังทางเว็บบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเพิ่งกลับมาไทยครับพอดีไปเรียนต่อที่ต่างประเทศมา2ปีครับ อ๋อเหรอไปเรียนที่ไหนมาครับ ไปเรียนที่ออสเตรเลียมาครับ อ๋อนี่คือกลับมานี่คือกลับมายาวเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวกลับไปอีก อ๋อกลับมายาวแล้วคร ับ กลับมายาวแล้วนะอ้าวโอเคถ้างั้นเนี่ยนำเรื่องนี้มาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่รีสอร์ทนึงไม่ต้องบอกชื่อรีสอร์ทนะครับที่กาญจนบุรีนะเหตุการณ์ที่เหมาะน้องบอกว่ามาแค่นี้ก็เกินพอละเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ครับผมเริ่มต้นเลยนะครับพอดีเนี่ยผมมีแผนว่าจะไปตกปลากันกับเพื่อนอีก1คนนะครับที่กาญจนบุรีผมเนี่ยก็จองรีสอร์ทที่กาญจนบุรีเอาไว้แล้วรีสอร์ทแห่งเนี้ยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบแนววินเทจหน่อยคือลักษณะเก่าๆหน่อยนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจนะครับอายุได้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยมีนัดกับเพื่อนไว้เพื่อจะไปรับเขาแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่กาญจนบุ ร ีปรากฏว่านัดไว้เนี่ยประมาณ 5:30 แต่พอจะออกจากกรุงเทพจริงเนี่ยเขากว่าจะทำธุระอะไรเสร็จเนี่ยก็ประมาณ 2:00 แล้วแล้วรถมันติดอีกก็จะออกไปได้ใช้เส้นบรมออกไปแต่เนี้ยพอเสร็จเรียบร้อยผมก็ขับรถไปเส้นบรมราชชนนีนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปเส้นแสงจูโตปกติก็ไปถึงประมาณสาย3สาย4ประมาณสาย4สาย5นะครับผมก็แวะเติมปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งผมก็กำลังเติมอยู่เพื่อนผมเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นแบบชุดปกติถอดชุดเครื่องแบบออกในห้องน้ำแล้วผมก็จอดเติมน้ำมันจังหวะที่ผมจะสตาร์ทรถออกเติมน้ำมันเสร็จเนี่ยเป็นจิ้งจกครับตกลงมาใส่ที่กระจกรถบนน้องแป๊ะผมก็ตกใจผมจะขับรถไปรับเพื่ อ นแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงแค่จิ้งจกมันเกาะไม่อยู่คงตกมาปกติผมก็เล่าให้เพื่อนฟังเพ ื่อ นบอกว่าโบราณเขาบอกว่าถ้าจิ้งจกทักเนี่ยมันจะไม่ดีกล ับ ดีกว่าไหมผมว่าเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วโอ้โหจะออกมาได้แล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปตกปลาต่อก็เชื่ออะไรเรื่องวันนี้ไม่มีหรอกนี่สมัยไหนแล้วผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะผมก็ไม่ได้เคยมีประสบการณ์หรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วพอเสร็จแล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจไปต ่อ ก็ไม่ได้กังวลไม่ได้คิดมากอะไรพอไปถึงขับไปเรื่อยๆจนถึงรีสอร์ทแห่งนี้นะครับไปถึงประมาณสัก17:30ได้มั้งครับ แต่พอตอนไปถึงเนี่ยทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกวดทรายลงไปแล้วเลี้ยวทรายลงไปเนี่ยมันจะเป็นริมน้ำพอจอดรถได้เนี่ยท้ายรถเนี่ยจะหันเข้าไปในด้านของโซนที่เป็นกำแพงแล้วพอเดินลงจากรถมาเนี่ยหน้ารีสอร์ทเนี่ยจะเป็นศาลเลยศาลจะประมาณ3-4ศาลใหญ่เลยครับ ครับเป็นศาลเพียงตาศาลตายายศาลพระภูม ิศาลใช่ครับศาลแล้วแบบว่าจะเป็นเก่าๆในสไตล์เก่าๆมีจากด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าไม่น่าพักที่นี่เลยทีแรกดูในรูปบอกจะดูสวยดูอะไรพอเอาเขาจริงผมอยากผมก็แบบจะเอายังไงดีจะพักไหมหรือว่าจะไปที่อื่นเลยก็เลยเขาบอกว่าเอ้ยมาแล้วจองไปแล้วเสียดายเงินก็พักเลยดีกว่าอยู่ได้เป็นไรเดี๋ยวเช้าก็ออกไปตกปลาแล้วพอเดินเข้าไปรีสอร์ทนั่งยาก็รีเซนก็เช็คอินปกติทางเดินยาวเข้าไปที่ห้องเนี่ยจะเป็นลักษณะทางเดินยาวนะครับ ครับ แล้วก็หลังคาเนี่ยจะเป็นเหมือนหลังคาจากทางเดินจะมีสระน้ำเล็กๆเป็นยาวๆอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือห้องเนี่ยประตูก็จะเป็นประตูไม้ส่วนพอเข้าไปข้างในห้องเนี่ยเตียงอยู่ซ้ายมือ แต่อุปกรณ์ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบโบราณหน่อย ม ีตู้ไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับนะครับพอจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยน้ำเรียบร้อยเสร็จก็นั่งคุยกันไอ้พรุ่งนี้จะไปตกปลาอะไรยังไงกันคุยนู่นคุยนี่เรื่องสามสารสุขปิดทั่วไปพอสักพักผมก็มีเบียร์มาดื่มด้วยไม่กี่ขวดนะพอเปิดไปขวดแรกเนี่ยผมคนละไม่เกิน2แก้วนะครับผมได้ยินเสียงเลยครับเป็นเสียงเคาะอย่างเงี้ยครับปึ้งปึ้งปึ้ง อยู่ที่หน้าประตู ครับ ตอนแรกผมคิดว่าเอ้พนักงานคงมาบอกอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่อะไรพอเปิดไป ครับ ก็ว่างเปล่าหมดคือทางเป็นทางสนามทางเดินยาวม ื ดไม่มีใครผมว ่ าเอ๊ะหรือแปลกๆไม่คิดอะไรอ่ะพอนั่งบีบสักพักหนึ่งตอนนี้คออีกครับคอดังคึ่งคึ่งคึ่งอย่างเงี้ยครับพอผมเปิดไปทีนึงก็ยังไม่มีใคร นี่สองครั้ง เพื่อนก็บอกว่าใช่ครับเพื่อนผมก็บอกว่าห้องอื่นแบบเข้าห้องผิดเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอะใจอะไรเออผมเข้าห้องผิด ค งไม่มีอะไรพอตอนนี้ครับไฟในห้องเนี่ยมันเหมือนช็อตช็อตแล้วมันดับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอดับปึ๊บไปเป็นเสียงเคาะอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาครับตั้งตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มตกใจแล ้ วว ่ าเกิดอะไรขึ้นผมก็เริ่มแบบคิดมากเลยครับว ่ าเอ๊ะมันแปลกๆแล้วมันใครมันจะมาแกล้งตอนประมาณปีหนึ่งปีสองแล้วแบบว่ามันก็มืดหมดแล้วด้วยพอสักพักนึงผมก็โอเคหยุดเลยหย ุ ดดื่มหยุดอะไรเลยกะแบบนอนแล้ว คร ับ เลิกคิดมากเลิกอะไรตอนนี้ครับแก้วที่ผมวางเอาไว้บนโต๊ะตรงเก้าอี้ตรงทีวีอะครับ แล้วกำลังจะนอนครับแล้วไฟอยู่ดีไฟมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันเหมือนช็อตช็อตช็อตแล้วก็ดับลงไปแล้วตอนนี้ครับแก้วที่มันวางอยู่เนี่ยมันตกดังโพรกแล้วเสียงที่ดังเคาะกึ่งกึ่งกึ่งเหมือนมือเดียวตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับแต่เนี่ยเหมือนหลายมือเลยครับเคาะทั้งเพดานรอบห้องไปหมดเลยครับ เฮ้ยเหรอ ตัวผมสั่นเลยครับคือเคาะเหมือนหลายมือมากเคาะบนทั้งเพดานทั้งรอบห้องเป็นมีแต่เสียงเคาะกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งรอบไปหมดเลยครับผมก็ทำอะไรไม่ถูกก็วิ่งออกมาข้างนอกกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าผมรวมสติได้เกิดอะไรขึ้นเลยเน ี่ ยตอนเนี้ยเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาจะมีพวกเหรียญ อ ะไรส่วนหลวงปู่ทวดอะไรที่เขานับถือเนี่ยครับเขาก็หยิบขึ้นมาครับแต ่ เขาก็เหมือนท่องคาถาชีมันชอนเลยเนี่ยครับเงียบครับแต่ใจผมเองเนี่ยจะไม่อยู่แล้วคือ ผมให้ผมนอนผมก็ไม่นอนไม่กล้าพอไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกผมก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยออกเลยไม่นอนแล้วไปนอนพักก็ได้วะไม่ต้องอยู่แล้วเจออย่างนี้ไม่ไหววะ ครับ พอผมเก็บของเก็บอะไรกันเสร็จสักแป๊บเดียวครับ ก ุญแจผมเจอผมดึงออกมาเสร็จจ ัง หวะที่ผมเปิดประตูไปครับแล้วผมหันไปมองทางซ้ายมือเห็นเป็นเงาดำยืนอยู่ครับผมลุกเลย เป็นเงาดำยืนอยู่ตรงด้านซ้าย ด้านซ้ายเป็นทางเดินครับ เปิดประตูแล้วจะเป็นทางเดินถูกไหมเหรอ ใช่ครับทางเดินขวาเพื่อจะไปรีเซ็ปชั่น ครับ เงาดำเนี่ยมันเป็นเงาจริงแต่ว่าเรามองทะลุได้เหมือนเงาโปร่งใสอะครับเราเพื่อนเนี่ยผมก็ถามเพื่อนเฮ้ยรีบเดินผมบอกมันก็บอกมึงเห็นป่ะเออกูก็เห็นมึงไปรีบเดินออกเลย ครับ จังหวะที่ผมเดินออกไปที่จะเช็คเอาท์ออกไม่มีคนอยู่เลย ครับ ไม่มีใครอยู่ที่เคาน์เตอร์เลยครับมืดเงียบหมดผมก็วางกุญแจเอาไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วผมก็เดินออกมาที่จะสตาร์ทรถออกจังหวะที่เดินออกมาจะมาสตาร์ทรถนี่ครับพอเดินออกมาจากทางรีสอร์ทแล้วเนี่ยซ ้ ายมือจะเป็นศาลที ่ ม ี ไฟของศาลอยู ่ สามสี่ศาลครับตรงนั้นนะฮะด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นทางลาดลงไป ใน แม่น้ำแควรถผมเนี่ยจอดหน้าเนี่ยเข้าไปที่กำแพงแล้วเวลาถอยออกเนี่ยจะต้องถอยตูดออกจากกำแพงแล้วท้ายรถนาเนี่ยเพื่อที่จะหันลงน้ำแล้วหน้าเพื่อที่จะออกไปในถนนจังหวะที่ผมถอยรถออกมาผมเหยียบคันเร่งแล ้ วเข้าเกียร์อาร์เนี่ยครับมันติดมันถอยไม่ไปพอผมกดอยู่หลายจังหวะพอผมกดอีกจังหวะหนึ่งนะครับพอล้อมันฟรีมันกระตุกออกล้อซ้ายหน้าเนี่ยจะต้องปาดมาด้านขวาเพ ื่ อที่จะผ่านสารแล ้ วท้ายรถเนี่ยจะต้องดิ่งลงไปที่น้ำจังหวะที่ผมเหยียบเนี่ยครับรถมันพุ่งเลยครับพุ่งไหลจะลงน้ำครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยจ ัง หวะที่รถที่พุ่งออกมาเนี่ย ผมเห็นเป็นเงาดำอยู่ตรงข้างศาลแล้วจังหวะที่รถถอยออกมาเนี่ยครับเพื่อนผมเนี่ยจับคันเกียร์เนี่ยจับเกียร์อาร์เข้าพีเป็นดังปึ้งทันทีเลยครับรถก็สะดุดเลยเพราะว่าตรงเบรกมือเนี่ยรถผมเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ตรงคอนโซลกลางจริงที่เท้าเขาก็เลยเข้าพีเลยพอเข้าพีรถหยุดปุ๊บเงาดำก็เดินวาบผ่านมาข้างรถผมข้างขวาแล้วหลังจากนั้นผมก็เหยียบออกเลยพอผมมองไปที่กระจกหลังเห็นเป็นเงาดำเนี่ยอยู่ตรงข้างศาลยืนอยู่ครับหลังจากนั้นผมก็กลับวนรถออกมาในเมืองแล้วก็มานอนที่ปั๊ ม แทนเลยครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผมเจอคืออะไรแล้วเป็นใคร คร ับ แล้วผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี้หลังจากที่กลับมาไทยเนี่ยผมมารู้ว่ารีสอร์ทเนี่ยตอนที่สร้างอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาแล้วก็ไม่หยุดไปเป็นปีเหมือนกันตอนสร้าง ครับ แล้วก็รีโนเวทขึ้นมาใหม่ครั้งเป็นไงเนี่ยแหละฮะแล้วผมก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาอะไรยังไงบ้าง คือไม่รู้ แต่ด้วยลักษณะ ใช ่ครับแต่ด้วยลักษณะของรีสอร์ทเนี่ยจะเป็นแนวแบบเก่าหน่อย ใช ้อิฐแดง พี่ลองถามหน่อยสิพุทธตอนที่บอกเห็นเป็นเงาดำเนี่ยพอจะระบุได้ไหมครับว่าเป็นผู้ชายผู้หญิง ผมเห็นเป็นลักษณะเนี่ยเงาดำร่างใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายมากกว่า ในความรู้สึกนะในความรู้สึกคือเราคิดว่าเป็นผู้ชายนะ ใช่ครับ แสดงว่าน้องเห็นเพื่อนน้องเห็นทั้งคู่เลย เห็นทั้งคู่ครับ เฮ้ยคือพี่อยากจะบอกว่าคือตอนที่พุทธบอกว่าตอนที่เสียงเคาะแล้วก็ไฟในห้องดับติดดับ ใช่ครับใช่ครับ พ ี่ อยากจะบอกว่าเหมือนในหนังสยองขวัญหนังผีที่เราดูเลยนะคือมันบิ้วมาจนแบบเนี่ยพี่ขนลุกอ่ะคือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบที่พูดอยู่อ่ะเราจะเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเสียงเคาะแล้วยิ่งเสียงเคาะที่บอกว่ามันมาเคาะรอบห้องเลยอ่ะ ใช่ครับรอบห้องอ่ะผลผมลุกเลยครับ อันนี้หนักเลยอ่ะ รู้เลยครับผมไม่เคยกลัวแล้วแบบว่าเหมือนเข่ามันจะอ่อนนะครับเหมือนไม่มีแรงจะเดินนะครับ ครับ แล้วสันหลังเนี่ยมันวาบขึ้นมาเลยครับ ไอ้ความรู้สึกนี้มันเรื่องจริงนะว่าฟังนะเวลาที่คนเรามันจะขนลุกเนี่ยบางทีมันกำหนดไม่ได้นะอยู่ดีมันก็ฟุบขึ้นมาเลยนะฮะคือไอ้เสียงเคาะจากหน้าห้องเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินกันบ่อยๆที่ว่าเอ๊ะมีใครมาเคาะตรงประตูหน้าห้องพอเปิดไปดูไม่เจอใครอันนี้เราเจอบ่อยแต่นี่คือปรากฏว่าหนักกว่าเดิมไม่ได้มาแค่เคาะอยู่ตรงหน้าห้องนะคือเปิดไปแล้วไม่เจอใครนะนี่คือเคาะรอบห้องเลยอ่ะมาทุกที่ทุกทางเลยอ่ะ ใช่ครับเป็นเคาะเป็นเหมือนคนเยอะๆเรารวมเป็นเคาะอย่างนั้นนะคร ับ ได้คุยกับเพื่อนไหมครับพูดหลังจากผ่านช่วงสถานการณ์ตรงนั้นมาเนี่ยนะได้คุยไหมว่าโทษนะภาษามึงกูนะเฮ้ยมึงว่าอะไรวะกูว่าเป็นไอ้นี ่ ม ึ งคิดว่าเป็นอะไรคุยกันอย่างนั้นเลยไหมครับ คุยครับพอมาถึงที่ปั๊มแล้วคุยครับก็ถามว่าไอ้มึงว่าเป็นอะไร ครับ มันก็บอกเจอแล้วแหละโดนแล้วแหละเนี่ย โอ้นี่ไงว่าเพื่อนเราเป็นตำรวจเพื่อนเราเป็นตำรวจนะเนี่ย ใช่ครับ โอ้แต่ไม่รู้ที่มาที่ไป ใช่ครับผมไม่รู้เลย แต่ ถ้าจะกลับไปผมคง ไม่ เร ีย กแล้วที่นี้ไม่เอาแล้วครับเด็ดขาดเลยครับที่ ถ้าเราวิเคราะห์กันคิดว่าเราสิ่งที่เราเจอได้เป็นอะไรเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นวิญญาณที่เขาเสียชีวิตณพื้นที่ตรงนั้นหรือยังไง แต่ผมก็ไม่ทราบนะผมไม่ทราบแต่ว่าผมแค่รู้ว่าเหมือนรีสอร์ทเนี้ยเป็นหนึ่งในธุรกิจของโรงพยาบาลของเจ้าของสักอย่าง เอาเหร อที่ผมเศร้าที่ทราบมานะ ครับ ผมก็ไม่ได้รู้ลึกในรายละเอียดไปอะไรมาก เดี๋ยวบอกนิดนึงคุณผู้ฟังช่วงนี้ผมเจอเรื่องลักษณะแบบนี้บ่อยนะเมื่อวานผมไปบันทึกเทปคนอวดผีแต่ผมยังไม่เล่าให้ฟังนะเดี๋ยวรอติดตามชมในคนอวดผีก็แล้วกันนะทางช่องเวิร์กพอยต์นะผมมีโอกาสได้คุยกับน้องน้ำหวานซาซ่าครับเขาทำรายการเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวนะต่างจังหวัดนะน้องมีกับไปพักตามโรงแรมนะน้องมีประสบการณ์ที่น่ากลัวมาเล่าแล้วน้องเล่าได้แบบชวนขนลุกมากอีกคนนึงฮะผมเจอเขาเมื่อวานนี้คุณบ้วยนะน้องบ้วยเนี่ยนะเขาก็มีประสบการณ์ที่เขาไปถ่ายทำรายการกับลูกน้องเขาอะที่โรงแรมอันนั้นก็เล่าแบบเล่าทั้งน่ากลัวทั้งตลกต้องคอยติดตามเนี่ยไอ้ตามที่พักต่างๆเหล่านี้มันมีนึกว่าฟังแล้วยิ่งถ้าเป็นตามต่างจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ผมว่าแล้วแต่ดวงคนนะว่าดวงใครมันจะเจอนะแต่นี่คือดวงของพุทธกับเพื่อนที่เจอมานะครับที่โรงแรมนี้ที่กาญจนบุรีนะ ใช่ครับ โอ้โห ที่กาเลยฮะ ครับอ้าวอ้าวนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะพุทธนะนะครับ ใช่ครับ แล้วเดี๋ยวหลังจากที่กลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยยังไงต่อฮะทำงาน อ๋อใช่ครับมาทำงานต่อครับ มีคุณพ่อน้องทัศนะฮะส่งข้อความบอกว่าเดานะว่าไม่ได้ไหว้ศาลเจ้าที ่ไม่แน่ใจผมนับถือคริสเตียนเลยคร ับ อ้าวโอเคโอเคโอเคท่านไม่ถามต่อเลยครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นความเชื่อแต่ศาสนาก็จะแตกต่างกันไปของถ้าพูดบอกอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้เราต้องไหว้ด้วยถ้าเป็นคนพุทธคนไทยยังเข้าใจ ใช่ครับผมอาจจะไม่ได้เพราะว่าลักษณะสถานนี้น่ากลัวด้วยผมเห็นแล้วผมไม่อยากอยู่เลยครับคือมันใหญ่อลังการสูงกว่าตัวผมเยอะมากเลยคร ับ โอ้โอเคพูดไงขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้นะครับบอกว่ามาแค่นี้ก็เกินพอรู้ว่าฟังแล้วเข้าจริงๆนะถามว่าเจอแบบปึ้งปึ้งเลยไหมไม่นะมาเป็นเสียงนะมาเป็นเหมือนเอฟเฟคเลยนะมีแก้วตรงแก้วตกนะแต่ที่เห็นคือเป็นเงาฮะเงารูปร่างสูงใหญ่สีดำลักษณะจากความรู้สึกคิดว่าเป็นผู้ชายนะครับแค่นี้ก็พอแล้วฮะโอ้โหโอเคขอบคุณมากพุทธนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละฮะเราจะมาติดตามฟังเรื่องของน้องกันนะตอนนี้น้องอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้อง สวัสดีค่ะ ค่ะน้องตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชเลยนะวัดที่น้องเจอเหตุการณ์นี้นะกับตอนนี้ที่น้องพักอยู่มันไกลกันไหมครับ ไกลอยู่นะคะ ไกลอยู่เหมือนก ัน คนละอำเภออ ๋อคนละอำเภอกันเลยนะแล้วตอนที่เจอเหตุการณ์นี้ที่ว่าเนี่ยนะฮะนอกจากตัวแล้วยังมีใครอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย เพื่อนสนิทอีกคนนึงค่ะ ถ้ากับสองคนนะ ใช่ค่ะ แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับวัดเกี่ยวกับอะไรการตากผ้าเล่าให้ฟังหน่อยสิ คือต้องบอกพี่ป๋องนี้ก่อนว่าก่อนที่น้องจะไปบวชอะค่ะ บวชคือ ก่อนที่จะไปบวชชีพามอะค่ะที่วัดนี้ค่ะใช่ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนคือวันนั้นนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะอยู่คุณแม่ก็โทรมาบอกว่าวันเนี้ยถ้าเดินทางกลับบ้านนะคะก็คืออย่าออกกลางคืนเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนชอบขับรถตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นอะไรเงี้ยก็คราวนี้ก็รู้สึกว่าถ้าไม่ขับตอนกลางคืนนะคะระยะทางประมาณ600-700กิโลอ่ะก็คือไปถึงบ้านก็จะเช้าพอดีเลยนะคะก็เลยตัดสินใจขับรถออกไปก็ไม่ฟังที่คุณแม่ทักนะคะคราวนี้ระหว่างที่เรากลับไปอะค่ะเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์เราต่อระหว่างนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ค่ะซึ่งนั้น อ ะเขาจะขนานนามกันอยู่แล้ว เดี๋ยวนะขนานนามว่าเป็นเส้นอันตราย อันตรายด้วยแล้วก็มีเรื่องพวกนี้ด้วย ผีดุด้วย ใช่แต่ด้วยความเหมือนเราขับรถกลางคืนกินนะคะพี่ป๋องก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนไปเรื่อยอะค่ะเหมือนเราง่วงก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนไประหว่างที่สาดไฟสูงอะค่ะวันนั้นไม่รู้มันเป็นวันอะไรมันไม่มีรถเลยอะค่ะพี่คือปกติตอนกลางคืนจะมีรถบรรทุกวิ่งใช่ไหมคะเราก็เลยสาดไฟสูงเพราะมันจะเป็นโค้งเยอะพอพ้นระหว่างที่สาดไฟไปค่ะขับรถด้านขวาก็เราก็จะเหยียบเร็วใช่ไหมคะไม่มีรถปรากฏว่าเห็นมอเตอร์ไซค์สองคันคันหนึ่งล้มอยู ่อ ีกคันหนึ่งเหมือนจอดช่วยอะค่ะแล้วแบบโบกมือขอความช่วยเหลือค่ะน้องก็เลยแบบเฮ้ยแกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ล้มอะถ้าฉันไม่ช่วยอะมันไม่มีรถคันไหนแล้วอะฉันจะไปช่วยดีไหมอะไรเงี้ยฉันก็บอกแกมันดึกแล้วนะนี่มันแบบตีหนึ่งกว่าแล้วนะอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ก็เลยตัดสินใจถอยรถอะค่ะซึ่งมันจะเป็นแบบแค่โค้งเดียวค่ะพี่ป๋องที่เราเลยมาก็คิดก็เห็นแล้วนะคะว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ท้ายห่างจากท้ายรถเราประมาณสักร้อยประมาณ50เมตรประมาณนี้ค่ะน้องก็เปิดประตูรถลงไปพอเปิดประตูรถลงไปใช่ไหมคะเดินไปในขณะที่เราเดินไปแค่50เมตรอะค่ะเดินไปก็ประมาณ50กว่า9มันก็ควรจะถึงแล้วใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอเราไปถึงมันเจอเป็นศาลาริมทางแต่มันไม่มีรถอะค่ะ หรอเดี๋ยวนะคำว่าไม่มีคือมอเตอร์ไซค์สองคันที่ว่าไม่มีแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือกลายเป็นศาล เป็นศาลารอรถริมทาง ศาลารอรถ ใช่ ครับ แล้วคันนี้ก็คือเหมือนใช้บลูทูธคุยกับเพื่อนบอกแกมันไม่มีรถว่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าแกขึ้นรถขึ้นให้ไวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบขึ้นไปบนรถก็คือขึ้นรถอะค่ะเดินขึ้นรถแล้วแต่ว่าก็เหมือนเราสะบดพูดนะคะว ่ าอะไรค่ะอะไรประมาณนี้เหมือนไม่เชื่อค่ะขึ้นรถไปก็ขับรถออกไปแบบตั้งสตินิดนึงแต่ไอ้ไฟคือรถเก่งอะค่ะเวลาเราปิดประตูไม่แน่นนะมันจะเตือนว่าไฟแดงๆเตือนว่าเราปิดประตูไม่แน่นถูกไหมคะก็น้องก็ปิดก็เปิดแต่เพราะเราเปิดประตูข้างที่เราไปข้างเดียวก็เปิดแล้วก็ปิดใหม ่ แต่มันขึ้นเตือนว่ามันเป็นประตูด้านหลัง คือไฟไม่ดับ ใช่เป็นประตูด้านหลังซึ่งน้องไม่ได้เปิด เอ้ยนี่ขนลุกว่ะ คราวนี้พอเสร็จน้องก็บอกเฮ้ยแกอยู่ๆไฟมันติดว่าไฟมันรวนเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าแกปิดประตูแกเลยจากตรงนั้นมาก่อนแล้วแกลงไปปิดประตูแต่ด้วยความเราเหมือนคนหัวดื้อค่ะก ็ คงไม่มีอะไรหรอกก็ลงไปค่ะลงเปิดประตูลงไปแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็ปิดแล้วก็ขับรถไปก็คุยกับเพื่อนต่อไปเพื่อนก็ว่าก็เลยบอกแกไม่ต้องคุยแล้วนะไม่มีอะไรหรอกเ น ี่ย เดี๋ยวนะตอนที่ลงไปแล้วปิดประตูใหม่ไฟดับไหม ดับ คราวนี้ดับ ใช่ คือประตูหลังเนี่ยคือดับนะ ใช ่ไม่มีไฟโชว์อยู่ตรงหน้า ไม่มีโชว ์ไม่มีโชว์ตรงหน้าจอนะอืมครับ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราขับรถมาเราก็ต้องดูหน้าปัดรถมาตลอดซึ่งมันเป็นไม่ได้ถ้าประตูมันจะคามาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะพี่หมอคันนี้น้องก็ขับไปค่ะไปถึงสะพานหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์สะพานสูงที่สุดของสุราษฎร ์ ระหว่างที่เราขึ้นสะพานนะคะมันก็พอขึ้นจะพ้นไปจุดสูงสุดของสะพานใช่ไหมคะไฟมันจะสาดอยู่ๆมีเห็นเหมือนผู้หญิงอะค่ะสวมปักบาไม่ผอมมากไม่อ้วกอะค่ะใส่เสื้อสีดำเก่งค่ะท่านวิ่งปัดหน้ารถไปน้องก็หักแล้วแบบก็พูดเพื่อนก็ยังอยู่ในสายนะคะบอก พ ี่แกวันนี้มันอะไรวะก ็ เลยแบบว่าแกเดี๋ยวแกไปปั๊มน้ำมันนะไปตั้งสติแล้วก็ขับน้องก็ไปหยุดปั๊มน้ำมันแล้วก็ดิ่งตรงกลับบ้านเลยค่ะไปถึงบ้านก็เลยเล่าเรื่องพวกนี้ค่ะให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นไปบวช ชีพรามซะเจอเหตุการณ์ไม่ปกติแล้ว ใช่เพราะคุณแม่ค่ะทักแล้วแล้วคุณแม่ก็เอ็ดว่าจิ้งจกทักยังต้องหยุดแต่นี่คนทักแต่เธอไม่หยุดก็เลยหลังจากนั้น3วันค่ะกลับมาจากหัวหินบ้านอยู่หัวหินนะคะก็เลยชวนเพื่อนคนนี้ละค่ะ บ อกแกฉันจะไปบวชพาไปวัดไปบวชวัดไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนอ่ะเคยไปบวชอยู่วัดเนี่ยค่ะที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปวัดนี้นะอาจารย์ อ ะคือเขาเป็นสายวิปัสสนาเป็นวัดดังเลยค่ะมันจะอยู่รอยต่อของสงขลากับนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยไปพบอาจารย์ค่ะไปพบพระอาจารย์พระอาจารย์ก็มองหน้าแต่ท่านไม่พูดเลยแล้วพี่บอกคนเราท่านมองหน้าเราถ้ามองหน้าเราต้องสบตาเราใช่ไหมคะ ถูก แต่เรารู้สึกว่าท่านมองหน้าแต่เลยมองเลยหูช่วงหูเราไปอะค่ะ เหมือนท่านมองอะไรไม่รู้แต่ว่ามองผ่านเราไป ใช่แต่เพื่อนก็คือนั่งอยู่ข้างๆอ่ะนะคะ ครับ ท่านนี้ก็บอกพระอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูจะบวชสัก3วันเลยค่ะพระอาจารย์บอกดี คร ับ ถ้า7วันได้ก็คือดีท่านก็พูดมาแค่นี ้ครับ เพื่อนก็หันมองหน้าแต่ก็ยังไม่พูดอะไรค่ะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ชีพาไปห้องพักนะ คร ับ แต่ว่าพรุ่งนี้จะมีหน่วยราชการนึงมาบวชชีมาเข้าค่ายวิปัสสนาเนี่ย100คนดังนั้นน่ะที่ที่เราจะต้องไปพักอะค่ะพี่ป๋องมันจะเป็นที่สำหรับชีพามอะจะพักไม่ได ้ครับ ดังนั้นเราต้องไปพักรวมกับกุฏิแม่ชีด้านข้างซ ึ่ งเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเคยมาพักตรงนั้นก็เลยพาเราไปค่ะในขณะที่เราไปแล้วตอนหยุดก็คือพระอาจารย์บอกว่าไปเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวมารับศีล ครับ ค่ะพอเสร็จเราเอารถไปจอดอะค่ะตรงข้างกุฏิแม่ชีมันจะมีที่พักเวลาเขามาเด็กมาเข้าค่ายธรรมะใช่ไหมคะมันจะเป็นที่พักห้องยาวๆค่ะที่บอกแม่ชีท่านก็บอกว่าหนูเดี๋ยวเอารถไปจอดตรงนี้นะลูกหนูก็ไปจอดแต่สายตาเราค่ะทำไมตรงนี้มันต้องมีสายสินอยู ่ มันมีอยู่ที่เดียวแล้วก็มีอยู่แค่ห้องเดียวแม่ชีก็บอกว่าหนูแต่ตรงนั้นเลยลูกใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ็ เลยเข้าไปจอดความสงสัยเก็บไว้นะคะสายสินคืออะไรก็ไม่มีอะไรมั้งคงแบบทำบุญก็วัดนี ่ ก ็ ต้องมีสายสินถูกไห ม แต่เราอะค่ะคนเรามันจะมีสัมผัสหนึ่งที่บอกเวลาใครจ้องเราหรือแอบมองเราเราจะรู้สึกได้ใช่ไหมเหมือนแบบมีใครมองเราถูกไหมคะคือมันรู้สึกเหมือนมีใครมองเราออกมาจากห้องนั้น อ ะแต่มันกลางวันไงคะก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนลายเสร็จขึ้นไปรับศีลด้วยความว่าพระอาจารย์ท่านอะวัดเนี้ยท่านแก้คุณใสด้วยคุณของเพราะว่าทางใต้เนี่ยของจะแบบเยอะใช่ไหมคะใช่แล้ววันนั้นนะคะมีผู้หญิงคนนึงมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แ แล้วเขาแบบตาขวางมากเลยค่ะเขามารับศีลพร้อมกันพระอาจารย์บอกว่าหนูนั่งทางนี้ลูกแล้วก็คนโยมโยมอีกคนอ่ะนั่งทางนี้ก็คือ เราสองคนไม่ให้ไปติดเขาเนี่ยค่ะก็เลยเออเขาคงไม่มีอะไรมั้งจะรับศีลเสร็จลงมาแม่ชีท่านก็บอกว่ากฎของที่เนี่ยหลังจากสี่โมงเย็นก่อนที่จะขึ้นไปทำวัดเย็นห้ามตากผ้าห้าแล้วเวลาอาบน้ำคือห้องพักอะค่ะพี่ป๋องที่เราไปพักมันจะเป็นห้องโล่งๆมีห้องน้ำในตัวมีพัดลมตัวหนึ่งแล้วก็มีราวแขวนผ้าไว้ให้เวลาระบบชีพามเรานอนสูงก็ฟูกไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องปูเสื่อนอนพื้นใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยห้องนั้นอะเวลาห้องน้ำค่ะมันจะมีช่องล ม ดังนั้นเวลาห้องข้างๆอะค่ะคุยกันหรือว่าอาบน้ำคือมันจะได้ยินผ่านมาจากห้องน้ำเราก็เข้าที่พักทำความสะอาดอะไรเสร็จแม่ชีก็บอกว่าหนูก็จะถามแล้วว่าแม่ชีคะทำไ ม ต้องแบบไม่ต้องทำไมต้องตากผ้าไม่ได้ตอนหลัง ทำไมต้องห้ามตากผ้า ใช่เพราะว่าวัดอื่นที่เคยไปบวชก็ไม่เห็นห้ามเลยแล้วคราวนี้เพื่อนก็หันมาแกเขาให้ทำอะไรแกก็ทำไปเถอะเรื่องมากก็แม่ชีท่านก็ยิ้มก็ไม่ได้ว่าอะไรทำเถอะลูกมันเป็นกฎพอเสร็จท่านก็บอกว่าถ้าอาบน้ำห้ามแก้ผ้าหมดคือแม้แต่ในห้องน้ำส่วนตัวค่ะก็สงสัยอีกแล้วทำไมอ่ะคือมันคนเราค่ะเราไปอีกที่มันไม่เคยทำแบบนี้ใช่ไหมคะทำไมอยู่ในห้องน้ำเราต้องนุ่งผ้าถูกอาบน้ำด้วยอ่ะเราไม่ได้อาบในที่สาธารณะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคุณอาบน้ำตอนหลังทำวัดเย็นอ่ะแล้วคุณจะเอาผ้าไปตากตรงไหนถ้าคุณไม่เอาออกมาตากข้างนอกเพราะว่าเวลาเราไปบวชชีพามอ่ะเราจะไม่เอาชุดพามไปเยอะหรอกค่ะมันจะเอาไปแค่อาสอบ3วันก็2ชุด ถูก แต่ว่าใน2ชุดเราก็ต้องซักถูกไหมคะพี่ป๋องหลังจากตอนกลางคืนแล้วคุณจะให้เราไปตากตรงไหนเพื่อนก็บอกว่าแกเขาให้ทำอะไรแกก็ทำไปเถอะซึ่งเพื่อนนะคะเคยมาบวชก่อนแล้วก็คิดว่าก็คงเป็นกฎวันแรกไม่มีอะไรค่ะวันที่สองแม่ชีก็ย้ำโน้เก็บผ้านะลูก อย่าตากผ้าหลังสี่โมง ครับ คิดในใจแบบคิดอะค่ะคิดว่าทำไมนะทำไมอย่าสงสัยอย่าสงสัยอะไรอะค่ะ แต่แกก็หมายว่าแม่ชีก็ไม่ได้อธิบายอะไร ใช่แล้วตรงนั้นนะคะมันจะเป็นห้องแม่ชี ครับ แม่ชีแบบว่าอายุเยอะๆแล้วค่ะแล้วเคยถามก่อนที่เข้ามาท่านก็บอกว่าเต็มทุกห้องใช่ไหมคะคราวนี้ตั้งแต่คืนแรกแล้วเราได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเหมือนคนมาชงกาแฟคนทำนู่นทำนี่ในห้องค่ะก็คิดว่าเออก็หลายๆห้องอ่ะเพราะเวลาทำวัดเย็นลงมากว่าจะเลิก3ทุ่ม4ทุ่มแล้วค่ะวันแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรวันที่2เรื่องมันเกิดวันที่2ไหมคะพี่บอกคือจำคนที่หนูบอกว่ามารับศีลพร้อมกันใช่ไหมคะปรากฏว่าในขณะที่นั่งวิปัสสนาเขาเกิดนั่งแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าอย่ามายุ่งพูดได้ไหมคะอย่ามายุ่งกับกูอะไรประมาณนี้ค่ะอย่ามายุ่งกับกูก็คือไม่มีใครไปยุ่งกับเขา ครับ แบบกูร้อนกูไม่อยู ่ คราวนี้พระอาจารย์บอกว่าโยมขยับไปอย่ายุ่ง คร ับ แบบให้ขยับแบ่งไปค่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ยกลางคืนหลังจากทำวัดเย็นแล้วแม่ชีที่ไปปฏิบัติแม่ชีพามที่ไปปฏิบัติค่ะท่านจะใช้วิธีวิปัสสนาแบบพิสดารคือใช้วิธีเปิดดนตรีเร็วไม่ใช่วิปัสสนาแบบรู้หน่ออะไรเงี้ยค่ะแต่จะใช้วิธีในตอนคืนเขาบอกว่ามันเป็นการวิธีไล่ของที่อยู่ในตัวของเราค่ะเหมือนนั่งสมาธิแล้วเปิดเพลงค่ะแล้วใช้วิธีเหวี่ยงใช้แกนเราเหมือนเป็นลูกตุ้ม ม าค่ะพี่ป๋องแล้วก็เหวี่ยงตัวหมุนไปเรื่อยๆค่ะ ค นนี้เขาก็พูดมาอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จเขาก็ตาขวางแล้วเขาก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับกูคราวนี้ที่ว่าบวชด้วยกันบอกอย่าทักหนูก็ปากป่อพี่บอกหนูบอกอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะมีได้เหรอแกของพวกเนี้ยเพื่อนก็บอกแกอยู่เฉย ๆ มาบวชอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ในใจเราก็คิดตอนนั้นปากไม่ได้พูดนะคะแต่คิดบอกมันไม่มี จริงหรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยถ้ามีจริงแม่เคยบอกมีผีต้องมีขี้ผี อ๋อแสดงว่าในใจนะตอนนั้นเราปฏิเสธ ใช ่อืม คือไม่เชื่อค่ะ ครับ พอลงมาค่ะ เ ราก็อาบน้ำเสร็จ ครับ คือไม่ไหวอาบน้ำเสร็จมาแล้วก็ไม่มีใครเละ ครับ หัวตากหน่อยเถอะผ้าเนี่ยคือ มันไม่เป็นอะไรหร อ กคราวนี้ก็ได้ยินเสียค่ะเขาตากผ้ากำลังล้มตัวลงนอนกำลังจะเคิ้มเคิ้มหลับก็ได้ยินเสียงเคาะประตูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งหนูอย่าตากผ้ากลางคืนลูก เสียงนี่คือลักษณะเป็นเหมือนเสียงแม่ชี เสียงแม่ชีค่ะ เสียงแม่ชีทักเตือนว่าอย่าตากผ้า ใช่แต่เสียงแม่ชีคนเนี้ยไม่ใช่คนเดียวกับเป็นไม่ใช่เสียงเดิมกับที่เคยเตือนเราตลอดแล้วเหมือนเราก็เหนื่อยอะค่ะพี่ต่อเราก็รู้สึกหงุดหงิดว่าอะไรอะคือแค่ตากผ้าแล้วจะให้ตากที่ไหนในห้องก็ไม่ได้เนี้ยก็เลยแบบเปิดประตูก็เลยทักเขาไปบอกจ้าจ้าเดี๋ยวออกไปเก็บจ้าก็นั่งนิ่งๆเดี ๋ ยวค่อยไปเก็บเนี่ยค่ะพี่คนเราค่ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บปรากฏว่าเคาะอีกค่ะ อ ีกสองทีปึ้งปึ้งโนเสียงดุขึ้นโนแม่บอกให้มาเก็บผ้าลูกก็เปิดประตูออกไปค่ะก็จ้าก็ยังขานี้นะคะจ้าก็เปิดประตูออกไปค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นคือไม่มีใครอยู่หน้าห้องแล้วก็เห็นหลังเสื้อทีค่ะเสื้อแม่ทีไวๆจะเข้าไปห้องข้างๆเรานะคะแต่ว่าคิดคือมันเป็นประตูไม้มันเป็นห้องไม้ ค ่ะแล้วก็เป็นแบบป่าไม้อัดอะค่ะถ้าปิดประตูอะเราปิดแล้วมันจะมีมุ้งลวดอีกชั้น อ ะมันต้องได้ยินเสียงมั้งสิก็ไม่ได้เอะใจแล้วก็เอาผ้าเข้ามาตากในห้องแล้วกดอีกข้อนึงค่ะพี่ป๋องกลางคืนเขาจะไม่เปิดหน้าต่างนอนกันคือมันจะเป็นมุ้งลวดแล้วก็มีหน้าต่างสองบานนะคะหน้าห้องคือเราร้อนอะไม่รู้เป็นอะไรวันนั้นคือร้อน อ ะก็เปิดหน้าต่างค่ะเพื่อนก็ว่าแกทำอะไรแกนอนเถอะร้อนไม่ไหวแกแน่ใจแน่ใจก็แบบเหมือนเราปลดกรนะคะแต่ไม่ได้ผลักออกไปจนสุดเพราะมันเป็นหน้าต่างแบบเอาเหล็กเกี่ยวอะค่ะพี่ป๋องในขณะที่มันก็เห็นมีช่องประมาณฝ่ามือ ค่ ะเวลาเรานอนกับพื้นแล้วเรามองขึ้นไปค่ะมันก็จะเห็นเพดานข้างนอกมันจะเห็นชายคาข้างนอกใช่ไหมคะก็เห็นเป็นเหมือนแม่ชีค่ะก็ประมาณตอนนั้นประมาณห้าทุ่มแล้วเดินผ่านแล้วก็บอกว่าโนปิดหน้าต่างนอนคือมีทำวัดแต่เช้าลูกแต่เป็นเสียงเริ่มแบบไม่พอใจเราแล้วค่ะ เริ่มดุแล้ว ใช่ก็คิดว่าเป็นวันที่สองผ่านไปค่ะเก็บความสงสัยไว้วันสุดท้ายคืนที่สามก็ขึ้นไปปฏิบัติเหมือนเดิ ม หน่วยราชการก็มาปฏิบัติคราวนี้พอหน่วยราชการเป็นร้อยคนนะคะคนจะเดินจับสายมากเลยค่ะพี่ป๋องเช้ามืดตอนคำว่าเช้ามืดเนี้ยค่ะเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครคือทุกคนต้องใส่ชุดขาวหมดใช่ไหมคะจะเดินตรงจุดไหนก็จะเห็นเป็นสีขาวหมดแต่วันนั้นอ่ะไม่อาจารย์ทักขึ้นมาตอนที่ขึ้นไปตอนที่ฉันเพลนนะคะที่ว่าเอาอาหารไปถวายอาจารย์อาจารย์บอกว่าโยมกฎระเบียบอะไรอ่ะที ่ เขาปีเป็นกฎอ่ะโยมก็ทำตามกฎที่เขาให้ไว้เถ ิ ดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะบางทีอ่ะหลวงพ่อก็อาจจะช่วยไม่ได้นะท่านก็พูดแค่นี ้ ก็เลยคิดทำไมอ่ะแค่ตากผ้าแค่ไม่ปิดหน้าต่างอ่ะมันต้องเป็นเรื่องแบบมาฟ้องหลวงพ่อเลยเหร อ แม่ชีก็น่าจะบอกว่าไม่ฟ้องนี้ใช่ไหมคะพอลงจากศาลาหลวงพ่อเรียกอีกน้องโยมน้องหลวงพ่อเตือน อ ่ะโยมน้องก็อย่าดื้อนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็หันมาแล้วก็หัวเราะกันเพื่อนหลวงพ่อก็รู้นะว่าเราดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้วันนั้นนะคะหน่วยราชการเขาก็จะเริ่มทยอยกลับกันแล้วเขาแบบว่าสักประมาณบ่ายสามเนี่ยค่ะคราวนี้ตอนกลางวันนะคะน้องกับเพื่อนเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมคะเขาจะเตรียมงานผู้สูงอายุก็เลยให้ไปทำความสะอาดศาลาหลังวัดในขณะที่ไปทำความสะอาดค่ะเราเปิดประตูไปอะที่บอกปรากฏว่าข้างหลังมันเป็นป่าช้าวัดอะค่ะศาลาเนี้ยก็คืออยู่ติดกับป่าช้าของวัดก็ เลยแบบโอ้โหอยู่กันเต็มเลยเนาะเนี่ยมาทำปากพ่อยแล้วค่ะมาทำความสะอาดให้แล้วอ่ะก็ขอให้แบบเจอแต่สิ่งดีๆนะแบบเราตั้งใจมาทำกันแค่สองคนกับเพื่อนไม่มีคนตามมาเลยค่ะมาทำเสร็จไปไม่คิดอะไรเหนื่อยมากค่ะวันนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าวันนี้เห็นแล้วว่าทำความสะอาดเป็นเหนื่อยโยมท่านใดทำวัดเย็นเสร็จไม่ขึ้นปฏิบัติก็ได้นะได้ที่ค่ะคือมันไม่ไหวแล้วคือมันเหนื่อยมากเพราะว่าศาลาใหญ่มากก็เลยบอกเพื่อนว่าแกจะขึ้นไปปฏิบัติไหมแต่วันนี้ฉันทำวัดเย็นเสร็จฉันไม่ไปนะก็เลยนอนอยู่ที่ห้องค่ะก็เลยแบบขอนอนพักที่ห้องเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงมาจะขอไปนั่งคุยกับเพื่อนชีพามฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะในขณะที่เรานอนทั้งสองเราไม่ได้เรากลับมาค่ะหน้าต่างเราก็ไม่ได้ปิดผ้าเราก็เอาคือผ้าค่ะในเมื่อเอาไปตากข้างนอกไม่ได้แล้วก็ผ้าขนหนูอะค่ะแขวนไว้ไอ้ตรงมุ้งลวดห้องอะค่ะซึ่งลมมันจะระบายประตูห้องเราก็ไม่ได้ปิดเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเรามาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามาแล้วเราล็อกเนี่ยค่ะก็ต้องมาเคาะเรียกเราอีกน้องก็เลยแบบว่าตัดสินใจก็ไม่ได้ปิดแล้วก็เพียก็หลับไปค่ะในขณะที่หลับได้ยินเสียงเหมือนคือฝามันเป็นฝาไม่อาจจะที่น้องบอกพี่ป๋องใช่ไหมคะมันเป็นเสียงแบบเหมือนคนทำอะไรอยู่ใกล้ๆฝาค่ะเหมือนนอนกระทุ้งข้างฝาเลยค่ะสักพักเสียงก็เลื่อนไปอีกฝั่งนึงแล้วเดี๋ยวก็เลื่อนมาอีกฝั่งนึงก็เลยคิดแม่ชีท่านจะทำอะไรเนี่ยแบบสองทุ่มแล้วอะไรเงี้ยสองสามทุ่มแล้วอะไรเงี้ยก็ควรจะนอนจำเหมือนจะนอนได้แล้วไหมเพราะแม่ชีตรงฝั่งที่เราอยู่ก็อายุมากๆกันแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอามือค่ะจูดกับข้างฝาคือแล้วก็ได้ยินเสียงเดินผ่านหน้าห้องแชกก็ลืมตาค่ะคือมันเดินไปเขาเดินแบบได้ยินเสียงเดินหลายรอบค่ะปรากฏว่าเห็นขานะคะคือระดับสายตาเรานอนพื้นใช่ไหมพี่ต๋องเป็นชายผ้าสีขาวค่ะกับรองกับแม่ชีเหมือนเดินเท้าเปล่าเดียวค ่ ะเดินผ่านไปแล้วก็เงียบไปที่ห้องข้าง ๆ แล้วสักพักก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูหรือปิดประตูนะคะก็เดินแชกคือใส่รองเท้าหูหนีบแบบที่บอกตาช้างอ่ะมันก็จะดังแบบแชกนี้ใช่ไห ม ก็แบบวันเนี้ยยังไงก็ต้องคุยกับแม่ชีคนเนี้ยให้ได้แล้วก็เลยแบบเปิดประตูไปค่ะก็ไปเจอแม่ชีหลังไวๆเข้าไปในห้องนั้นแต่ไม่ได้เปิดประตูเข้าไปค่ะคือตอนนั้นเราตาเพราะห้องติดกันประตูมันจะอยู่แค่ติดกันเพราะเปิดมุ้งลวดเข้าไปค่ะ ครับ ก็คือแกเดินปุ๊บเข้าไปเลย ลักษณะเหมือนเดินทะลุประตูเข้าไปเลย สิ่งที่เราเห็นคือพอดไปประมาณ10วิได้ที่สองก็เลยปิดประตูไม่ไหวแล้ว ครับ ปิดตอนนี้เลยได้ไห ม สักพักได้ยินเสียงเคาะฝาตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็มีเสียงดังมาจากโซนห้องน้ำค่ะแม่บอกแล้วใช่ไห ม ให้ปิดหน้าต่างปิดประตู ครับ ถามว่าเวลานั้นใครจะอยู่คะในห้องปรากฏว่าเพื่อนเดินกลับมาก็ข่มตาหลับไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังพี่ป๋องจำห้องที่ว่าน้องบอกตอนแรกว่ามีสายสินนี่นะคะเพื่อนเขาเดินมาแล้วเพื่อนอะค่ะเวลาแบบคนเราเจอกันก็เฮ้ยแกตรงนั้นตรงนี้เจออะไรอะค่ะเพื่อนก็เดินมาว่าแกปิดรถไหมอะไรอะค่ะก็บอกว่าปิด ครับ บอกว่าจะปิดได้ไงเห็นท้ายแบบตรงไปเปิดเอาของท้ายรถหร อ เห็นท้ายรถอะค่ะเปิดอยู่ก็เลยบอกว่างั้นแกไปปิดแล้วกันไม่ได้เปิดเพื่อนก็บอกว่ามันเปิดอยู่จริงๆนะแกไปปิดแล้วกันเขาจะอาบน้ำเลยค่ะ ค ือในเหตุการณ์ที่เห็นตรงนั้นนะคะเราก็ยังแบ บ ใช้วิธีทดในสมองที่บอกว่าคนผีคนผีอะค่ะในขณะที่เดินจะไปปิดรถค่ะเราก็ถือรีโมทกุญแจไปใช่ไหมคะไปอยู่รถเวลาเรากดกุญแจมาดังปั๊บแล้วมีแสงไฟกระพริบใช่ไหมคะ แต่เราใช้นิ้วอะค่ะคล้องกุญแจแบบไปตรงหูกุญแจค่ะตรงพวงกุญแจอะก็เดินไปค่อยๆเดินไปแต่รถอะค่ะมันเหมือนคนกดกุญแจปัด ๆ คือยังค่ะยังไม่ได้กดก็คิดอ๋อช็อตเพราะว่าท้ายยังเปิดเลยปรากฏว่าเดินไปที่รถค่ะสิ่งที่เห็นอันดับแรก ค ือไฟตรงห้องนั้นมันจะส่องมาค่ะแล้วก็รถของน้องค่ะมันจะติดฟิล์มแต่ไม่ได้ทึบมากคือเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมปะบ่า ครับ คือนั่งแบบเหมือนเงาอะค่ะเงาดำๆนั่งอยู่ในรถ ครับ คือไฟมันส่องออกมาใช่ไหมคะเวลาเขาตามไฟอะค่ะ ครับ เราก็จะเห็นสิ่งที่อยู่ในรถ เดี๋ยวนะน้องพี่องทักได้เดียวด้วยเวลามันจำกัดนะครับตอนนี้มันมีหลายก้อนละทั้งตั้งแต่ตอนก่อนจะมาบวชแล้วก็มาบวชที่วัดนี้มันมีทั้งเรื่องแม่ชีก็ดีแล้วก็มีวิญญาณที่ตามมาก็ดียังไงอาจจะต้องส่งคงต้องสรุปให้พี่บ๋องฟังหน่อยเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็คือว่าเนี่ยค่ะกำลังจะสรุปให้พี่บ๋องฟังก็เห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะในรถแล้วก็อยู่ค่ะ ครับ ก็เป็นเงาเลยค่ะวิ่งปุ๊บเข้าไปตรงนั้นนะคะน้องก็เลยกลับมาที่ห้องคือวันนั้นก็คือไม่ไหวแล้วตอนเช้าก็เลยมาบอกแม่ชีปรากฏว่าแม่ชีบอกว่าลูกห้องนั้นอ่ะคือแม่ชีท่านเสียไปคือแม่ชีชื่อนี้ ครับ ท่านเสียไปประมาณก่อนอาทิตย์นึงที่น้องจะมาค่ะ ก็คือแม่ชีคนที่ดุหนูนั่นแหละ ใช ่ที่ว่า ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได ้ห้ามตากผ้าคือแม่ชีรูปนี้เนี่ยก็คือท่านเสียไปก่อนที่หนูจะมาบวชชีพราหมณ์ที่นี ่ใช่ค่ะ อ่า ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะมีใครเราก็รู้แล้ว นี่ครับแสดงว่าที่เข้ามาคือมาดุมาปรามหนูเพราะดูเหมือนว่าน้องอ่ะมีใจน้องไม่สงบขณะที่เขาบอกแต่ว่าในใจเราเนี่ยปฏิเสธตลอด ค่ะแล้ววันนั้นก็คือเราต้องลาศิกขาใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็เลยแบบรู้ทั้งหมดวันนั้น ครับ พระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าโยมกลับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบขอให้อยู่ในศีลธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเจออะไรก็อย่าไปทักเจออะไรก็อย่าแบบคำว่าปากของคนนะคะมันสำคัญที่สุดแล้วท่านก็บอกว่าวันที่มามีผู้หญิงคนนึงเดินตามมาด้วยตอนแรกคิดว่าจะมาบวช3คน คร ับ แต่พอผู้หญิงคนนั้นเดินใกล้ๆเข้ามาคือเขายืนชี้มาที่น้องค่ะชี้เราให้พระอาจารย์ท่านเห็นนะคะว่า ที ่ผู้หญิงคนนี้ค่ะท่านก็เลยรู้แล้วว่าอะไรตามมาเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าเพื่อนนะคะไปค้นประวัติที่ว่าน้องเจอคือเขาก็ไม่อยากจะบอกให้เรากลัวใช่ไหมคะปรากฏว่าตรงศาลาที่น้องจอดรถอะค่ะแล้วลงไปแล้วไม่เจอรถอะค่ะมีพยาบาลคนนึงเขาออกเวรกะดึกแล้วเขาโดนรถ10ล้อเหยียบแล้วเหมือนว่าแฟนเขาก็เลยแบบว่าเหมือนขี่รถตามกันมาเหมือนแฟนมารับที่โรงพยาบาลค่ะแฟนในขณะที่จะล่าแบบจะช่วยแฟนนะคะรถที่ตามหลังมาค่ะ ขับ ชนเฉยซ้ำไปอีกทีนึงตรงนั้น ค ือคนแถวนั้นเขาจะรู้ดีค่ะแล้วบนสะพานก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กระโดดสะพานอันนี้เป็นข่าวด้วยค่ะก็คือกระโดดสะพานที่ดังของสุราษฎร์ค่ะเสียชีวิต แล้ววิญญาณที่ตามน้องคือวิญญาณต้นไหนฮะ คือวิญญาณที่เราเปิดประตูรถให้เขาขึ้นมาค่ะ คือ เราเป็นคน ตอนแรก ที่ครั้งแรกเลย ที่ว่าเจอรถมอเตอร์ไซค์ป่ะ ใช่ ตรงนั้นใช่ไหมที่ว่าเราเปิดประตูรถเหมือนเรียกเข้ามาด้วยเข้าใจว่าวิญญาณของคนคนนั้นอ่ะน่าจะตามน้องมา ใช ่ ค่ะ อ๋อแต่วิญญาณตัวสะพานไม่ได้ตามมานะ ไม่ค่ะคือ ครับ พระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าบุญทั้งหมดที่ทำที่บวชขอให้ยกให้เขาหรือว่ายกให้เหมือนดวงเราเปิดอะค่ะจิตเราตกเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้พักอะค่ะ ครับ ก็คือว่าให้อุทิศให้ดวงวิญญาณที่เราเจอทั้งหมดรวมถึงแม่ชีด้วยแล้วก็ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะไปที่ไหนก็ตามกฎระเบียบก็คือต้องให้ทำตามกฎระเบียบที่เขาวางไว ้ ใช่ค่ะ ครับโอ้โหแสดงว่าก่อนน้องจะบวชนี่น้องเจอไปทั้งหมดเนี่ย2ดอกดอกแรกเป็นมอเตอร์ไซค์อีกดอกนึงจะเป็นผู้หญิงตรงสะพานแล้วก็มาเจอที่วัดอีกที่เป็นแม่ชีที่ท่านเสียไปแล้ว ใช่ทั้งหมดคือความดื้อของเราทั้งหมดเลยค่ะพี่ป๋อง นี่ก็มีข้อความหนึ่งอ่ะจากคุณรักกับพี่ไม่ต้องเติมเต็มเนี่ยเขาบอกว่าคุณน้องเนี่ยดื้อมากเลยนะป๋องนะครับความดื้อก็เลยเจอเหตุการณ์ที่ว่ามาเนี่ยนะครับเอาในเหตุการณ์ทั้งหมดนะนะพี่ป๋องอยากจะบอกว่าพี่ป๋องขนลุกตอนไหนรู้มั้ยตอนที่บอกเปิดประตูแล้วไฟมันติดอ่ะเออคือภาพในรถอ่ะเรานึกออกเพราะเราขับรถอยู่ไงเราก็จะเข้าใจได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ประตูมันไม่สนิทเนี่ยไฟมันจะโชว์แล้วปรากฏว่ามากับ2คนนะแล้วก็ตอนที่ลงไปเนี่ยเปิดประตูด้านคนขับถูกไหมนะครับซึ่งปรากฏว่าถ้าปิดแล้วเนี่ยประตูไฟมันก็ต้องดับแต่นี่ปรากฏว่าไฟมันโชว์ผมนึกภาพบอกเลยว่าไฟหน้าจอมันจะโชว์ว่าประตูหลังปิดไม่สนิทซึ่งเราไม่ได้เปิดนะเนี่ยมันติดได้ยังไงแสดงว่าต้องมีบางอย่างเข้ามาเออครับโอ้เนี่ยขนลุกตรงนี้ฮะอ้าวโอเคขอบคุณมากน้องนะครับเรื่องที่บอกว่าห้ามตากผ้านะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ The Shockย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรื่องของคุณดำรงเป็นเรื่องของโรงแรมกระตุกขวัญสวัสดีครับคุณดำรง สวัสดีครับ นะครับ สองครับ แม่ฟังจากเสียงนี่น่าจะเป็นรุ่นพี่ผม อายุ41ปีแล้วครับ นะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ดำรงแล้วกันนะ ครับ ตอนนี้คุณพี่อยู่กับใครครับเนี่ย อยู่กับน้องครับ อยู่กับน้อง นะครับ และน้องฟังอยู่หรือเปล่า ก็ฟ ัง อย ู่ก็ฟังอยู่ด้วยกันนะครับเรื่องของโรงแรมกระตุกขวัญนี่ชื่อโรงแรมไม่ต้องบอกนะพี ่ครับผม นะครับเป็นโรงแรมในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด ในกรุงเทพนะฮะแถวจรัญสนิท แถวจรัญสนิทวงไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมเดียวกันกับที่พี่หนุ่มสีพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มเคยเจอหรือเปล่าอ่ะลองฟังดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี ้คือผมตอนนั้นประมาณสักสิบกว่าปีที่ได้นะฮะที่แล้วมาผมกับแฟนได้ไปพักโรงแรมแถว ครับ จรัญสนิทวงนะแถวปิ่นเกล้านะฮะ ครับ พอดีก็เวลาเข้าพักก็ประมาณเที่ยงวันใช่ไหมฮะเราจะออกอีกเที่ยงวันอีกวันหนึ่ง ครับ เราก็เข้าไปพักกันพอเข้าไปพักผมจำได้ประมาณห้องที่ห้าหรือที่เจ็ดนี่แหละฮะพอเข้าไปพักเสร็จก็นอนพัก คร ับ แต่ว่าสักห้าโมงเย็นตื่นขึ้นมาจะไปทานข้าวกันทีนี้พอสักประมาณได้ประมาณบ่ายสามโมงได ้ครับ มันเหมือนคล้ายหนูฮะ ประ กัดที่แขนผม ครับ เสียงมันเสียงดังเจ้าจ้าไปหมดเลยอ่ะผมก็เลยตื่นขึ้นมาก็เปิดไฟสว่างหมดเลยนะฮะก็มามองดูมาหารองเท้าเห็นข้างเดียวคุณป๋องรองเท้าเห็นข้างเดียวที่ว่าอีกไอ้ข้างเดียวเนี่ยโดนเหมือนหนูแท้อีกข้างนึงไม่เห็น ครับ ผมก็เปิดไฟหาหมดแฟนก็หาแล้วก็เปิดข้างบนเนี่ยมันจะมีเป็นคานใช่ไหมฮะแล้วมีไฟสีเขียวสีเหลืองอะ ครับ เปิดอยู่ผมก็ปีนดูเขาก็ไม่เห็นรองเท้าก็ไม่เห็นเตียงมันก็ไม่มีรูไม่มีอะไรนะฮะแล้วห้องน้ำมันก็หาหมดไม่มีผมก็มองหน้ากับแฟนที่สงสัยหนูคาบไปไหนเพราะนั้นรองเท้าผมใส่เบอร์9นะ ครับ ไอ้ที่ประตูเนี่ยมันก็มีสายมีโซ่คล้องผมก็ใส่กอนแน่นหนา ครับ มันออกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผมก็แปลกใจก็มองดูประตูมันรองเท้าที่จะออกประตูไม่ได้อยู่แล้วมันประมาณเซนหรือสองเซนแค่นั้นเอง ครับ ผมก็แปลกแต่ว่าต้องข้ามโมงเย็นเนี่ยคงจะไปซื้อรองเท้าใหม่ละใช่ไหมก็เลยพากันนอนต่อ คร ับ หลับไปอีกมาอีกแล้วฮะโอ้โหนี่มาเป็นกระโยงเลย ครับ เหมือนหนูกัดอ่ะ ผ มก็แฟนก็เปิดไฟอีกที ครับ ทีนี้มาตกใจเนี่ยรองเท้าผมอีกข้างหนึ่งอ่ะพอวางอยู่ด้วยกัน อ้าว ผมก็มองเท้าแฟนผม ฮะ รู้เหรอเอ๊ะมาได้ยังไง ครับ ไม่น่าเชื่ออ่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันวางคู่กันได้ยังไงอ่ะ ครับผม แล้วผมก็ไปดูลงใส่รองเท้าผมเฉลยน่าดูไปดูแล้วไม่มีรอยกัดรอยอะไรเลยฮะ ครับ พออีกข้างนึงที่ว่าหนูโดนหนูแท้เขาก็ไม่มีแผลไม่มีอะไรเลย ครับ อ้าวเอาเลยสิโอ้โหตัวแฟนมองหน้ากันเหลือหลาสงสัยโดนแน่ๆเลยพี่หลอกแน่ๆเลยทีนี้ก็ตัดสินใจสวดมนต์นอน คร ับ ครับก็ตื่นขึ้นมาประมาณห้าโมงเย็นก็เอาไปทานข้าวกันเลยปรึกษาแฟนว่าจะย้ายโรงแรมกันดีไหม ครับ ผมบอกคงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็เลยกลับมานอนทีนี้ก็ไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเลยนะฮะ ครับครับ ก็ไม่มีก็เหตุการณ์ก็มีแค่นี ้ น่าแปลกมากครับประมาณห้องนี้เราที่เจ็ดนะฮะ ล่ะฮะ ครับผมจะเป็นชั้นพื้นปิดพื้นธรรมดา ผมไม่แน่ใจนะพี่ดำรงว่าเป็นโรงแรมเดียวกันกับที่พี่สีหนุ่มเชิญยิ้มเคยเล่าให้ผมฟังแล้วก็เคยเล่าให้สมาชิกในรายการเดอะช็อคแล้วก็ทางลูกทุ่ง FM ฟังหรือเปล่าที่ว่าแกเคยไปพักอยู่โรงแรมนึงแถวๆจันทร์ลานนี่แหละ uh-huh. นะครับแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างที่นอนเนี่ยแกนอนคนเดียวนะครับ uh-huh. แต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ำ uh-huh. อ๋อได้ยินเสียงฝักบัว uh-huh. สักพักนึงปรากฏว่าเห็นเหมือนผู้หญิงมาอยู่ตรงปลายเตียง uh-huh. อ๋อคนลุกเลยผมเนี่ย อ๋อแล้วกดมารู้ตอนหลังว่าไอ้ห้องนี่แกพักเนี่ยก่อนหน้านี้มีผู้หญิงเคยมาโดนฆ่าตาย เลยฮะ เอาผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมเดียวกันหรือเปล่าแต่แกบอกว่าอยู่แถวๆจรัญเหมือนกัน ครับ อืมเออน่ากลัวแต่ว่านี่อันนี้เป็นโรงแรมม่านรูด ม่านรูดใช่อ ันนี้ก็ม่านรูดเหมือนกันใช่ไหม ครับม่านรูด มีสิทธิ์นะเออหรือว่าจะเป็นโรงแรมเดียวกันหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นเรื่องของพี่ดำรงพี่ดำรงครับ ครับผม อายุตอนนี้40เท่าไหร่นะฮะ 41ฮะ เชื่อเรื่องผีมั้ย อันนี้ผมจะเล่าคุณสองฟังอีกนิดนึงนะฮะวิญญาณจนาคือว่าผมเนี่ยกับอาจารย์ ครับ ผมเข้ามาเดียวอาจารย์บอกว่าวิญญาณที่ไหนอย่างเงี้ยให้พาแกไปหน่อยผมบอกว่าม ันก็ไม่มีนะบอกว่าแกก็บอกว่าแกเคยมาหาญาณา คร ับที่วัดมหาบุตรเนี่ยแกอยากไปช่วยพาไปหน่อยผมก็พาผมเป็นคนต่างจังหวัดนะผมขับรถมาที่วัดมหาบุตรมาหลายคนมา 4-5 คนนะคือมาจะขอหวย คนไปขอเยอะฮะวันที่16วันที่31เนี่ยโอ้โหไปกันเติม ครับทีนี้วันนั้นผมก็มา 4-5 คน ครับ มาทีนี้แกก็เรียกมานะฮะเรียกมาตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกก็เชื่อซึ่งไม่เชื่อซึ่งไปเรียกเบาว่าถามว่านางตะเคียนนางนาคไปไหนผมเป็นคนลุกสู้เลยแกจะพยายามจะปีนเข้าไปในศาลนะฮะ ไม่ได้นะ กลางคืนเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว ปีนไม่ได้นะครับไม่สมควรเลย คือแกก็ไม่ได้ปีนแล้วก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วฮะพอเข้าไปประมาณ 2:00 ครับ แกก็เรียกนางตะเคียนมาถามก็ถามทีนี้ผมถามว่านางนาคไปไหน คร ับ เขาบอกว่านางนาคไปชุระเดี๋ยวมานะฮะช่วงนั้นน่ะเขากำลังบวงสรวงเชิญดวงวิญญาณของย่านา ค แสดงหนังพอดีเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วสักพักแกก็ออกมาแกก็เชิญใหม่อีกทีหนึ่งปีนี้มาผมก็ถามผมว่ามาจากไหนผมบอกผมมาจากชัยภูมิจะมาอะไรบอกว่าจะมาขอโชคพระราชกับย่าแกบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าตัวอะไ ร ให้มากันใหม่ให้มากันใหม่ทีนี้ผมก็ตับพาแกไปพักบ้านแฟนผมที่บางกะปิทีนี้ตอนผมจะศรัทธาในตัวของแกคือว่าไปถึงบ้านแล้วประมาณสัก 4:00 ได ้ ผมก็จัดการให้แกพักใช่ไหมฮะ คร ับตื่นเช้ามาผมลงมาหาแกแกบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยมีพระองค์หนึ่งมาหาแกบอกพระชื่ออะไรบอกชื่อหลวงพ่อสมชาย อ ้าวผมยิ่งกระดุ้งใหญ่เลยทีนี้เพราะเป็นหลวงพ่อผมเองเขาบอกหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกหน้าตาเป็นยังไงครับเขาบอกหูข้างหนึ่งยาวโอ้โหผมยิ่งเชื่อใหญ่เลยพอคืนอีกคืนหนึ่งก็มาที่วัดมหาบุตรอีกมาที่นี่แกก็เชิญมา คร ับ ก็ถามผมก็ถามว่าผมต้องขอโชคขอลาภขอให้ย่านาคช่วยช่วยหน่อย ครับ แกก็บอกตัวนี้มา อ ่ะขอให้ทุกดีทุกคนนะหรือว่าอย่างเง ี้ ยนี่พอแกก้มกราบสักพักแล้วผมยืนอยู่หลายคนนะฮะมีแมวตัวนึงลายคล้ายเสือพอแกก้มกราบปุ๊บมันจะวิ่งลอดแขนแกไปเลยอ่ะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันแมวตัวนี ้ก็มองได้สองแบบจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้หรือว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ได ้ครับ มันแล้วแต่คนมองนะฮะ ครับนี่สักพักนึงก็กระดิ่งที่หลังคาโบสถ ์ ดังนะประมาณ 4:00 ดังหมาทีนี้เห่าเรื่องบัดเลย ครับครับ ครับทีนี้ผมก็แกก็บอกว่าเมื่อกี้เห็นไหมบอกเห็นอะไรพ่อก็ย่านาคไงเขาไม่เห็นไม่เคยเห็นเขาเป็นแมวไงเขาบอกว่าเป็นแมว นี่มันแล้วแต่คนเชื่อนะนะครับเอาละครับพี่ดำรง ผมได้ปากนิดนึงนะฮะ ครับผม ลูกย่านาคเนี่ยช ื ่อทองมากนะครับบอกทุกคนด้วยตัวเป็นหนุ่มแล้วนะครับ นะฮะ ครับแล้วเชื่อทุกคนที่ได้ถวายย่านาคเนี่ยท่านได้ใส่ทุกคนนะ ครับผม ใส่ทุกคนเลย จริงๆแล้วลูกของย่าหน้านี่เขาเรียกกันแดงใช่ไหมฮะ ใช่ชื่อทองนาคนะฮะ ไม่ที่เขาเรียกกันติดปากแดงนะ เอออันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าถามอาจารย์พอบอกว่ า ชื่อทองนาคนะครับเพราะเป็นหนุ่มแล้วครับ อ ันนี้สัตว ์อันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วกัน ครับผม ครับขอบคุณครับพี่ดำรง ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เอาละฮะตอนนี้คุณบาสอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับบาส สวัสดีครับพี่ต่ออ ่าฮะบาสตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากแถวนนทบุรีครับ นนทบุรีแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่คนเดียวครับพี่ อยู่คนเดียวด้วยนะอ้าวอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในบ้านครับ อยู่ในบ้านครับผมอ ยู่ในบ้านนะดับฟงดับไฟสร้างบรรยากาศซะหน่อยนะครับบ้านฮะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่หัวหินที่โรงแรมไม่ต้องบอกชื่อโรงแรมนะครับที่บอกว่าเตือนปีนี้ไปเจอปีหน้าเหตุการณ์ที่ว่านี้นอกจากเรามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยไหมครับ ก็เดี๋ยวผมขอเล่าและเกริ่นนำนิดนึงแล้วกันนะ ได้เลยครับผม เรื่องนี้นะครับจะว่ามันเกี่ยวกับโรงแรมสักทีเดียวไห ม ก็ผมก็ยังไม่อยากจะฟันธงนะครับแต่ทีเนี้ยเอาว่าผมเนี่ยเคยได้บทเรียนนะครับประมาณปี57แล้วทีนี ้ ด้วยความที่ว่าพอเราฝึกมานะครับผมก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นลูกศิษย์ที่ดีก็จะกลับไปที่วัดทุกปีอย่างเงี้ยครับแล้วประมาณว่าปี58เนี่ยผมก็กลับไปหาหลวงพ่อที่นับถือ ครับ ท่านก็จะเหมือนกับว่าดูดวงให้อะไรให ้ แต่ตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปประมาณช่วงเมษานะครับก็เหมือนไปรดน้ำดำหัวท่านอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เหมือนท่านก็เตือนว่าเออเป็นคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวถ้ำหรือเปล่าผมก็งงเอ๊ะทำไมถึงถามอะไรที่เกี่ยวกับถ้ำผมบอกไม่ละครับท่านผมเป็นคนชอบเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้แต่เผอิญว่าท่านก็เลยบอกว่าภายในปีเนี้ยเราอย่าไปเที่ยวอะไรที่มันเป็นถ้ำลึกลับหรืออะไรที่มันเป็นลักษณะที่เป็นป่าผมก็รับฟังนะผมก็แบบคิดว่าเรื่องนี้มันคงไม่มันไกลตัวเราแล้วแหละเพราะเราไม่ใช่คนชอบเที่ยวถ้ำแล้วท่านก็ยังย้ำอีกแต่ถ้าเป็นคนสนิทชวนก็อย่าไปนะผมก็จำเรื่องนี้มาตลอดครับทีนี้จนหมดปี57 58ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมเพราะว่ามันหมดปีไปแล้วนะพี่เนาะทีนี้ผมก็เลยพอเข้าสู่ปี59ตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าวันที่ผมเจอเหตุการณ์เนี้ยจริงๆอ่ะมันตรงกับวันนี้พอดีแต่เป็นเมื่อปี59 คือวันนี้คือวันศุกร์ที่21 ใช่ครับ เมื่อปี59 เพราะในเฟซอ่ะมันเด้งขึ้นมาว่าเมื่อวันเนี้ยของปีแล้วผมไปโรงแรมเนี้ยแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมาโทรมาเล่าปีนี้ครับแล้วพอมาโทรมาเล่ากับพี่ป๋องพอดีเลยถือว่าโชคดีมาก โอเค ครับผมก็ด้วยความที่ไปเที่ยวทะเลไม่ได้คิดอะไรพี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรและอีกอย่างมันคนละปีกันผมกับแฟนก็ไปจองโรงแรมเนี่ยครับ ครับ แต่ก่อนที่จะไปในปี59ในวันเนี้ยของปี59เนี่ยผมเคยมาโรงแรมเนี่ยครั้งนึงและทุกอย่างแฮปปี้มากไม่มีอะไรเลยผมเลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเช่าโรงแรมเดิมดีกว่าแต่ครั้งแรกเนี่ยคือผมก็ไม่มีอะไรไปเที่ยวทะเลตามภาษาแล้วก็นอนโรงแรมแต่ครั้งที่2เนี่ยมันผิดไปคือผมกับแฟนเนี่ยไปเที่ยววัดนึงเป็นวัดนึงที่อยู่ในตัวจังหวัดนะครับแล้วด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศของวัดเนี่ยมันเป็นถ้ำด้วยแต่ผมแค่คิดว่าอันนี้มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ลี้ลับแต่มันคือที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างผมไม่คิดอะไรวันนั้นเป็นโลซีซั่นมากเลยครับพี่ก ็ คือวัดไม่มีคนเลยแล้วก็เงียบมากมันก็บรรยากาศมันก็เหงาๆหน่อยก็มีถ่ายรูปกับแฟนมีอะไรแต่วันนั้นผมสังเกตมาเรื่องนึงว่าเราไปเที่ยวสองคนเนี่ยเราสองคนในใส่ชุดดำแล้วนะที่เราไปเที่ยวกันมันก็ไม่เหมือนกับไปลายดอกไปอะไรอย่างนี้ทะเลใช่ไหมพี่ก็ทานอาหารอะไรกันอิ่มเสร็จอะไรเสร็จกลับมาที่โรงแร ม ทีนี้ขออธิบายลักษณะของโรงแรมคร่าวๆนิดนึงแล้วกันครับพี่คือโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นสองตึกแล้วคือเวลาที่ป๋องไปหัวหินที่ป๋องนั่งก่อนครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทะเลถ้าเราเช่าโรงแรมที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเห็นวิวทะเล ถูกต้อง แต่ผมอ่ะเช่าโรงแรมที่อยู่ฝั่งขวามือเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะเห็นทะเลไกลๆเนี่ยผมต้องเช่าชั้นที่สูงขึ้นมาหน่อย ใช่ ผมก็เลยเพราะว่ามันต้องมองข้ามถนนไปใช่ไหมครับผ ผมก็เช่าอยู่รู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นจองไว้ชั้น4เพราะว่ารีเฟรชไปคือทุกอย่างก็เฮ้ยเราเคยมาแล้วทุกอย่างดีหมดพอเข้าไปในห้องเนี่ย คร ับลักษณะโรงแรมคือเปิดประตูไปปุ๊บขวามือเป็นห้องน้ำ ครับ ซ้ายมือก็หน้าห้องน้ำก็จะเป็นตู้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเคาน์เตอร์ยาวจนไปถึงหลังห้อง คร ับแล้วเตียงก็จะอยู่ถัดจากห้องน้ำ ถูกต้อง ผมก็ด้วยความที่ว่าเราโสดทานอาหารทะเลมาแล้วก็ขับรถไปหลายที่จนเหนื่อยก็คุยกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเรานอนกันเลยดีกว่าอาบน้ำอาบน้ำท่าเสร็จทีนี้หัวเตียงเนี่ยมันก็จะมีเป็นโคมไฟที่มันเป็นบิวอินอยู่ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเอ้ยเราจะไม่ดับไฟดวงนึงโดยเปิดไฟที่มันเป็นไฟสลัวๆไว้แต่ด้วยความที่ว่าแสงมันสว่างเกินไปแล้วก็นอนไม่หลับผมมีเสื้อแจ็คเก็ตตัวนึงซึ่งเป็นเสื้อที่เหมือนเป็นพาร์เกจิท่านนึงให้เอาไว้ครับเป็นเหมือนกับว่าเสื้อที่มีสกีรูปท่านหรืออะไรเงี้ยผมก็จะพกไว้ในรถผมเอาเสื้อเนี่ยไปคลุมแต่ไม่รู้ว่าท่านผมคิดยังไงผมเหมือนแบกเอาที่ด้านหลังเราอ่ะที่เป็นรูปหน้าท่านออกมา ก ็คือจับตะเข็บเสื้อครับแล้วคลุมแล้วก็นอน ครับ ประกอบกับว่านอนไปสักพักนึงนะครับสักดึกเราก็ไม่รู้ว่าตีอะไรนะแต่เพราะว่าเข้านอนก็น่าจะประมาณตีหนึ่งนั่นแหละ ครับ โรงแรมเงียบมากเลยครับที่ก็คือถามว่ามันมีห้องอยู่ข้างๆไหมมันไม่มีเพราะว่าผมเลือกชั้นสูงคนเข้ามาเขาจะเลือกชั้นล่างๆก่อน ครับ แต่โรงแรมเนี่ยมันมีตึกซ้ายกับตึกขวาพอเรายืนหน้าระเบียงเนี่ยเราก็จะเห็นตึกฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับแล้วตรงกลางจะเป็นสระน้ำฝั่งตรงข้ามผมเห็นก็มีคนปะปายเราก็คิดว่าเออไม่มีอะไรไม่ได้น่ากลัวอะไรเรามาแล้วก็ปิดม่านเรียบร้อยโอเคหลับไปแต่มันก็ด้วยความที่ว่ารู้สึกว่าอากาศในห้องมันอึดอัดแล้วก็ร้อนนะครับพี่บอก ครับ ทีนี้ด้วยความแฟนก็บอกว่าเออพี่มันวันนี้มันอากาศมันร้อนๆนะด้วยผมก็สองคนก็ไม่ได้เป็นคนดื่มไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยหรือเปล่ามันเลยเหมือนตัวร้อนๆก็เลยไปเพิ่มแอร์ครับเพิ่มแอร์เสร็จมานอนห่มผ้าเสร็จปุ๊บก็หลับไปทีนี้ผมเนี่ยนอนอยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นภวังค์เหมือนกึ่งๆความฝันนะครับเหมือนที่ป๋องเคยดูเหมือนหนังฝรั่งสักเรื่องนะว่าเหมือนจะมีอะไรที่วิ่งอยู่ในหญ้าปุ๊บๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอะเดินอยู่แล้วหยุดแล้วมีอะไรเหมือนจะวิ่งออกมาจากพงหญ้าที่อยู่ในป่ารกๆสักที่หนึ่งแล้วมันวิ่งฟึกๆมาผมก็สะดุ้งป ุ ๊บเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นความฝันเราอยู่ในโรงแรมแต่ตัวผมเนี่ยคือนอนช้าๆหน่อยแล้วก็มองไปที่แฟนคือแฟนเนี่ยไม่ได้ห่มผ้าคือเหมือนเขาอาจจะร้อนนะครับมาผักผ้าห่มออกผมก็โอเคมันอะไรสักอย่างที่ป่องใช่ไหมครับอยู่ดีความรู้สึกอะที่มันเป็นต่อเนื่องเหมือนกับว่าจะมีอะไรวิ่งมาหาเราม ันมีเสียงสับกรประตูซึ่งกรประตูเนี่ยมันจะเป็นคานโยกใช้กีดการแตะแล้วใช้คานโยกแล้วมันจะมีเสียงดังกรึ๊กใช่ไหมครับพี่ผมจำเสียงมันได้เพราะเราเข้าออกเราก็จะคุ้นกับเสียงประตูที่มันต้องกดทางไหนประตูค่อนข้างแข็งแรงพี ่ เสียงมันกดครับชั่วโมงนั้นผมคิดอย่างเดียวเลยใครกำลังจะเข้ามาในห้องเราแล้วแฟนเราเนี่ยด้วยความที่ร้อนนอนแล้วเขาใส่ชุดนอนเสื้อค่อนข้างอาจจะโป้นิดนึงตอนนั้นผมอารมณ์ผมยังไม่คิดไปที่เป็นเรื่องผีครับพี่ผมคิดถึงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าแต่ตาผมเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเพิ่งปรับแต่งนะพี่ช่วงเวลาที่ประตูมันดังกึ๊กเนี่ยมันจะมีระยะทางอยู่ประมาณสัก4-5-9จากบานประตูที่ผ่านห้องน้ำผ่านตู้เนี่ย ครับ แล้วเรานอนอยู่ตรงเตียงเนี่ยเราจะยังมองไม่เห็นมันเหมือนเป็นอุโมงค์ดำๆอยู ่ ผมก็รอว่าอะไรมันจะโผล่มาทีนี้พอผมมองไปปุ๊ บ พี่คือมันค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องที่เรียกว่าผีหรือเจ้าที่อ่ะพี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นเงาดำๆผมผอ ม แล้วก็มีมือที่เหมือนเป็นเล็บครับแล้วมีดวงตาสีแดงเหมือนแล้วผมก็แบบฟูๆตั้งๆนะพี่เอาง่ายๆคือถ้าพี่ป๋องเคยดูหนังเรื่องไอ้เนี่ย The Guardian ที่มันเป็นตัวต้นไม้พี่ป๋องประมาณนั้นนะครับพี่ป๋องในภาพออกไหมครับ คือแบบดูแบบเหมือนต้นไม้แล้วตาแดง ๆ แต่สิ่งเนี้ยนิ่งแล้วไม่ได้มองผมแต่มองแฟนผมคือนอนอยู่ข้างๆกันแล้วมองแฟนผมด้วยความที่ผมตอนนั้นคือตัวเราก็ขยับไม่ได้แล้วเราก็เหมือนแบบพยายามจะสุดแรงเลยผมเป็นคนท่องอะไรไม่เป็นพี ่ ผมแต่ก็คือสิ่งนี้ไม่มองผมเลย แต่ ผ ม ก ็ ขยับไม่ได้แต่แฟนผมนอนหลับไม่รู้เรื่องเลย แต่สิ่งนี้มองแฟนเราอยู ่มองแฟนผมอยู่แล้วสิ่งนี้ก็เหมือน ลอยขึ้นลอยขึ้นเขาคูขึ้นขึ้นมาผมก็เห็นเป็นเงาดำแล้วก็เล็บเขาเนี่ยชัดเจนมากข ึ ้นแล้วพอผมร้องเฮ้ยแล้วผมก็เหมือนได้ความที่ว่าตอนนั้นอะแฟนไม่ได้ห่มผ้าผมก็เอามือของผมเนี่ยโอบไว้เหมือนกันพี่ไอ้สิ่งเนี้ยมันก็จะพุ่งเข้ามาหาในทันทีตอนที่จังหวะ คือสิ่งเนี้ยมันพยายามที่จะคุกคามเราพุ่งเข้ามา ใช่แต่ว่าจะพุ่งเพราะว่าตอนแรกเหมือนยืนมองแต่พุ่งเพราะผมตกใจแล้วมันหลุดเฮ้ยออกมาเพราะตอนแรกผมจะพูดอะแต่มันขยับไม่ได ้ มันพูดไม่ออกขยับไม่ได้แต่ตาเราเห็นมองได ้ครับ แต่พอจังหวะมันหลุดผมก็เหมือนโพ่งออกมาเลยพี่แล้วเราก็ไปกันแฟนแฟนก็ตกใจกรี๊ดใหญ่เลยไอ้สิ่งเนี้ยพอผมมองพอผมปิดใช้มือขวาเนี่ยโอบแฟนที่อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมพี่ตาขวาผ่างตาผมก็มองจ้องเขา คร ับ เขาพุ่งเข้ามาพี่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเสื้อที่ผมมีรูปพระท่านเนี้ยอยู่หรือเปล่าสิ่งเนี้ยมันกระจายหายไปเหมือนคนดูดบาลากูแล้วไปตามลมอ่ะพี่ เฮ้ยเหรอคือมันจะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มควันถูกมั ้ยใช่ครับ แล้วมันก็ ควันดําๆแล้วมาแบบปึ้มออกไป แล้วหายไปเลย เออค่อยๆหายไป ครับ ประกอบกับเสียงแฟนผมก็กรี๊ดลั่นเลย ครับ แล้วผมก็ขนลุกกันเลยทั้งนั้นนี่แบบปฏิกิริยาขนลุกบางทีมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะพี่นะ ใช่ๆๆ ผมขนลุกสู้เลยพี่แต่ถามว่าส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าสิ่งเนี้ยมันจะมองว่าเป็นเจ้าที่หรืออะไรก็น่าจะเห็นเป็นเงาคนเงาผู้หญิงอะไรผู้ชายที่ผมเคยเจอใช่ไหมครับผมก็เลยแยกสิ่งนี้ว่าทำไมอ่ะมันใช่สิ่งที่หลวงพ่ออีกท่านหนึ่งที่เตือนผมหรือเปล่าว่าเฮ้ยอย่าไปถ้ำมีสิ่งไม่ดีอาจจะรอเราอยู่แล้วอาจจะดวงตกแต่ทีเนี้ยมันดันไม่ตกปีนั้นแต่มันมาเจออีกปีนึงที่เราชะล่าใจกับเรื่องนี้ไปแล้วเหมือนก็ว่าอาจจะมีดวงหรืออะไรที่ต้องไปประสบพบเจ อ แต่ความน่ากลัวของผมอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไอ้สิ่งนี้จะมาอำหรือมาบีบคออะไรผมมีความรู้สึกว่าถ้านึกย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตที่มีรูปหลวงพ่อสกรีนอยู่เนี่ยแล้วเสื้อก็คือผ่านการปลูกแฝกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะพี่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมกับแฟนผมใช่ไหมพี่แล้วทีนี้คือหยิบนาฬิกามาดูครับนาฬิกาหัวเตียงมาหยิบมาดูโทรศัพท์กดมาม ัน เป็นเวลาตีสามพอดีเลย ตีสามเป๊ะเลยเหรอ ตีสามเป๊ะเลยผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะที่บอกว่าไอ้ผีต้องมาหลอกตีสามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าพอผมก็บอกว่าเมื่อกี้พี่เจออย่างนี้เจออย่างนี้เจออย่างนี้แฟนผมไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่าร้อนมาก อึดอัด แล้วก็ตกใจที่เนี่ยมา ไม่เห็นอะไร ใช่ แล้วก็ ตอนแรกเนี่ยปรับแอร์อยู่ประมาณ24-25นะแล้วพอเขาร้อนเนี่ยผมปรับไป20เลยแต่เขาบอกว่าร้อนก็เลยคิดว่าคือความอึดอัดมันมีไงพ ี่แสดงว่าแฟนเราไม่ได้เห็นแต่แฟนเรารู้สึกแล้วก็ตกใจจากเสียง คร ับ แต่เขาไม่ได้เห็นเหมือนที่บาสเห็นถูกไหม ไม่เห็นคร ับ แล้วยังไงครับ แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นครับไม่ได้นอนครับเปิดไฟหมดเลยแล้วก็มานั่งคิดทบทวนกันว่าไอ้สิ่งเนี้ยทำไมมันถึงมันตามเรามาหรืออะไรยังไงค ือ เจ้าที่เจ้าทางลักษณะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่อย่างที่เขาเคยเล่าแต่ด้วยความที่ว่าอยู่ดีเปิดประตูเข้ามาในห้องได้เนี่ย ไม่ปกติ ชั่วโมงนั้นคนต้องนึกว่าโจรหรือคนทำร้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่แต่มันเป็นสิ่งที่เหมือนอสุรกายพี่ปองว่าจะเป็นลักษณะนี้ไหม คือบาสมองไปว่าไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางไม่ได้เป็นแต ่ นี่คือมองไปว่าเป็นอสุรกายเลยคือลักษณะมันบ่งบอกอย่างนั้นเพราะว่าปกติ เ วลาที่เจอ แบบก็คือกระหอบตอนในฝันนะพี ่ค ือออกมาจากต้นไม้แล้วก็ยังไม่เห็นแล้วพอเราตื่นขึ้นมาก็มีเสียงตับประตูเงี้ยครับ แล้วสิ่งนี้คิดว่ามันคืออะไรอสุรกาย คิดว่ามันมาจากไหนว่าเรื่องของที่ว่า ครับ อาจจะมีช่วงชีวิตเราที่ว่าดวงเราอาจจะตกอะไรอย่างเง ี้ ยแต่คือเหมือนกับว่าเราระวังเขาแล้วแต่มันก็อาจจะแบบสิ่งนี้อาจจะมีดวงที่จะต้องว่าต้องรอมาเจอเราแต่สิ่งที่น่ากลัวคือไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าโดนเขาทำร้ายหรือเขามาพุ่งใส่เราเข้าไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับพี่ป๋องมันมีเรื่องอีกนิดนึงซึ่งเรื่องนี้ผมจริงๆผมก็ไม่อยากจะเล่าถึงตรงนี้เลยแต่มันเกิดขึ้นกับผมจริงๆอ่ะ uh-huh. ผมก็เลยอยากว่าไหนๆมันเป็นเรื่องของเรื่องนี้ละก็เลยอยากจะเล่าให้จบ ครับ ผมกลับมาบ้านครับวันนั้นน่ะระหว่างทางอยู่ไม่เป็นสุขเลยครับพี่พอตื่นเช้ามาไม่ได้นอนทานทุกเช้าเสร็จ ก็คือเราไม่โทษเรื่องอะไรกับโรงแรมหรอกเพราะว่าเราค่อนข้างว่าโรงแรมมันค่อนข้างใหม ่คร ับแล้วเราเคยมาแล้วมันแฮปปี ้ ไม่ติดใจขากลับทำบุญถวายสังฆทานอะไรเรียบร้อยทุกอย่างกลับมาบ้านครับวันแรกไม่มีอะไร ครับ วันที่2ผมอยู่บ้านคนเดียวแฟนก็คือไปนอนบ้านพ่อแม่ไม่ได้ผมอยู่บ้านคนเดียวทั้งบ้านเลยอยู่ดีครับโทรศัพท์ผมเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะต้องบอกตรงว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลครับ เพื่อนใน LINE ผมมีอยู่ประมาณ 20-30 คนเองครับแล้ว Facebook ผมก็ไม่มีครับตอนนั้นโทรศัพท์มี LINE เด้งขึ้นมาผมก็กดเข้าไปดูแล้วคือเหมือนกับว่าเขาเพิ่มเพื่อนอะไรมาแล้วไลน์เนี้ยรูปโปรไฟล์ ครับ เป็นเหมือนเป็นตาแมวดำครับ ไม่ได้เป็นรูปของเจ้าของที่เป็นเจ้าของไลน์ ใช่ครับแล้วรูปของปกอะครับมันเป็นรูปดำเป็นรูปเป็นสีดำพื้นนะครับไม่มีอะไรเลยผมก็คิดว่าเอ้ยใครมันแอดมาหรือว่าเป็นเพื่อนที่เขาเมมเบอร์เราหรือเปล่าแล้วมันเด้งมาแต่คือผมไม่ได้ตั้งถูกไว้กับเบอร์นะครับทีนี้เราก็กดเข้าไปดูปกติการสมัครไลน์เนี่ยผมรู้เท่าที่ผมรู้นะคือยังไงก็ต้องมีชื่อมีตัวอักษรสัก2 3ตัวหรือเป็นตัวเลขก็ได ้ครับ มันไม่มีเลยครับซึ่งผมมองว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะสมัครไลน์ได้ยังไงใช่มั้ยครับผมก็เลยพิมพ์ไประหว่างที่ผมคิดอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอยู่กลางบ้านอยู่คนเดียวตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณใกล้ๆ 3:00 นกันครับพี่ ครับ เพราะว่าดูฟุตบอลแล้วก็มันจะจบดึกนั่งเล่นๆต่อทีนี้ผมก็พิมพ์ไปว่าใครครับอ่านพี ่มีคนอ่าน แต่ไม่ตอบสักพักผมก็ถามว่าเออมีอะไรหรือเปล่าใครแอดมาผมก็ถามไปแบบนี้สักพักสิ่งเนี้ยส่งเป็นสติ๊กเกอร์พี่เป็นตัวสติ๊กเกอร์ยิ้มอ่ะเป็นตัวไอ้ตัวลายยิ้มที่เหมือนยิ้มละเงยนิดๆแต่พี ่ แค่นั้นเอง ครับ ผมก็มีความรู้สึกว่าผมตกใจมากเลยพี ่ ว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะแล้วมันคือมันคือชื่อใครและอะไรยังไงแต่น่าเสียดายมากพี่ที่ผมมาไม่ได้เก็บนั้นไว้เพราะผมลบบล็อกไปเลยนะพี ่ ก็เลยไม่หรือว่าจะมองอีกแง่นึงว่าเป็นเพราะว่าเออผมทำบุญแล้วเขามาเหมือนมาหลอกทิ้งท้ายมาขอบคุณอะไรผมหรือเปล่าอะไรอย่าง นี้เดี๋ยวแล้วทำไมบ้าถึงคิดว่าสองเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน คือหนึ่งอะไอ้ตาที่ผมเห็นอะมันเป็นตาเหมือนตาแมวผีอะพี ่ คือแล้วผมอะด้วยความที่ผมหาคำตอบผมก็เคย Google ใช่ไหมพี่ผมพิมพ์คำว่าแมวดำแล้วผมก็ไล่ไปเรื่อยๆมันเป็นเจอไอ้ตาคู่นี ้ มันเป็นเบสิกที่มีอยู่ใน Google ทั่วไปผมก็ว่าเอ้ยมันจะเกี่ยวกันไหมแต่แน่นอนอ่ะผมไม่รู้ว่าใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยว่าไอ้การสมัครไลน์มันสมัครโดยไม่มีชื่ออะไรเลยได้หรือเปล่าและที่สำคัญคือ ไม่รู้ไม่ทราบ ผมเพื่อนแค่ประมาณ20กว่าคนเองแล้วใครจะแอดผมมาแล้วผมไม่ได้พูดกับเบอร์กับ Facebook อันนี้คุณต้องถามแฟนรายการแล้วเพราะว่าพี่เองก็เป็นคนโลเทคโนโลยีเหมือนกัน ใช่ ผมก็ตามแต่พี่ก็ให้พี่ขวัญทำให้พี่เก่งทำโดยพี่เองก็บางทีพี่ก็แอดอะไรเขาไม่เป็นนะเออเราก็เป็นคนที่โลเทคโนโลยีเลยนะแล้วก็อย่างมากโทรเข้าโทรออกเรื่องนิดหน่อยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช้ระบบอะไรยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือบาสนะครับแสดงว่าสิ่งนั้นที่บาสเล่ามาตอนเจอที่โรงแรมเนี่ยเหมือนกับเขามาเตือนและหลังจากนั้นในปีต่อมาหมายถึงว่าดวงเรามันดีหรือไม่ดี คือตอนที่ท่านเตือนเนี่ยคือเรื่องเหตุการณ์เกิดปี59แต่ท่านเตือนปี57 ครับ พอเตือนปี57เนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยที่57 58แล้วผมไปเจอปี59คือเหมือนกับว่าไอ้ปีท่านเตือนน่ะผมระวังอย่างดีเลย ครับ แต่ผมไปเจอสิ้นปีของปีถัดไป ตอนที่เตือนเนี่ยยังไม่เจอแล้วมาเจอหลังจากที่ปีถัดไป แต่ว่าคือที่เรามองว่าเราไม่ได้โฟกัสไปที่ว่าเออโรงแรมเขาจะอะไรไหมหนึ่งคือเราเคยไปแล้วแล ้ วมันไม่มีอะไรเลยเรามันทุกอย่างมันโอเคหมดเลยแล้วโรงแรมเขาค่อนข้างใหม่ด้วยคร ับบาสลองถามหน่อยสิถ้าบอกว่าเป็นอสุรกายสมมตินะถ้าเป็นไปตามที่บาสพูดนะนั่นคือการเจอเขาครั้งเดียวหลังจากนั้นมีโอกาสได้เจอเขาแวบแบบในฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือก็มาปรากฏตัวให้เราเห็นอีกไหม คือต้องบอกพี่ป๋องก่อนว่าผมเป็นคนเชื่อเรื่องผีนะครับแล้วก็ก็คือเคยเจอมาบ้างแต่เรื่องนี้มันแตกต่างไงครับ คือ ไม่ได้เจอเงาหรือเจออะไรแล้ว สิ่งเนี้ยไม่เคยมาหาผมพี่แต่เวลาที่ผมนึกถึงเขาผมจะขนลุกทุกทีเลยพี่ ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำตอบมันคืออะไร ใช ่แล้วมันมาจากไหน ผมส่วนตัวผมอะผมคิดว่าครั้งแรกที่ผมไม่เจอเพราะว่าวันนั้นคือผมเที่ยวชะอำมาเนาะแต่ว่ามานอนหัวหินแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอะไรมากมายแต่อีกครั้งนึงอะผมเหมือนกับว่าวางแผนเดินทางแล้วไปถึงเร็วก็เลยไปวัดหนึ่งเป็นวัดที่อยู่แบบมีลักษณะเป็นถ้ำเนี่ยนะครับโดยที่ผมไม่ได้คิดถึงคำเตือนไงเพราะมันคนละพอสอกันมันกำลังจะเป็นอีกปีนึงแล้วด้วยครับผมก็เลยคิดว่า ซึ่งดูแล้วก็ฟังแล้วบางทีอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ด้วยนะ ใช่ครับก็ไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยตามมาจากไหนแต่ที่หน้าแปลกอย่างนึงก็คือโรงแรมเนี้ยคือด้านหลังโรงแรมเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราเข้าเมืองหัวหินใช่ไหมครับโรงแรมเนี้ยจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาของถนนแล้วข้างในจากโรงแรมเข้าไปเนี้ยจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆลูกนึงก ็ คือเป็นวิวภูเขาด้วยแล้วถ้าจะอยู่ชั้นสูงมองไปก็จะเห็นทะเลด้วยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของป่าเขาหรือเป็นผีป่าอะไรก็เป็นได้ที่ไม่ใช่ลักษณะของการเป็นเจ้าที่หรือเป็นผู้เสียชีวิตที่เขามาหลอกหลอนนะมันลักษณะมันไม่ใช่ ครับไม่แน่นะอาจจะเป็นผีปงผีป่าก็ได้นะ ใช่แต่ว่าแววตากับลักษณะของมือเนี่ยผมจำได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะติดตาครับใช่แล้วพอนึกย้อนไปทีไรว่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยวันนั้นไม่มีอะไรป้องกันแล้วเกิดสมมติสิ่งนี้พุ่งมาถึงตัวเราเนี่ยมันเราสองคนหรือใครคนใดคนหนึ่งมันจะมีอาการในลักษณะไหนที่เป็นฟีดแบ็กตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี ่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี่ยังเก็บไว้อยู่ไหมครับ ยังเก็บไว้อยู่ครับเวลาไปเดินทางต่างจังหวัดก็จะต้องแขวนที่แล้วก็ไม่ใส่ไม่เอามาใส่ด้วยครับเพราะว่าไม่อยากจะไปซัก ครับ ผม จะเอาไปทุกที่อย่างนั้นก็ทำให้เราสบายใจและอุ่นใจ ใช่ครับ เอาล่ะขอบคุณมากบาสกับเรื่องนี้นะที่บอกว่าเหมือนเตือนปีนี้แต่ไปเจอปีหน้านั่นเองเนี่ยนะครับขอบคุณมากบาสครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเรามากันที่เรื่องสุดท้ายในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของคุณนัทนะฮะคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์นึงเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวบ้านแถวย่านรังสิตครับเมื่อสักสองเดือนที่ผ่านมาเรื่องของลุงดำคือใครไม่รู้เดี๋ยวต้องให้คุณนัทนั้นมาเฉลยนะครับสวัสดีครับคุณนัท สวัสดีครับพี่ป๋องครับ ครับผมนัทฮะเรื่องของลุงดำเห็นบอกว่าเจอด้วยตัวเองแล้วก็สำคัญคือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนเดือนนี้เดือนธันวาแสดงว่าเกิดขึ้นตอนเดือนประมาณสักตุลาคม ใช่ครับเป็นปลายตุลาครับ ปลายตุลาคมแล้วตัวของนัทไปเกี่ยวข้องกับลุงดำได้อย่างไรครับ อ๋อก็คือว่าลุงดำเนี่ยแกจะเป็นชายเร่ร่อนนะครับแกจะอาศัยหลับนอนนะฮะก็อยู่ตรงใต้สะพานนะครับก็คือว่าที่รังสิตนะครับถ้าใครอยู่แถวนั้นนะฮะมันจะมีสะพานแห่งหนึ่งที่มันเป็นสะพานข้ามทางรถไฟและใต้สะพานมันจะเป็นทางกลับรถ ครับ นะครับทางกลับรถแล้วคราวนี้ลุงดำแกจะอาศัยรับนอนอยู่ตรงนั้นนะฮะคราวนี้ลุงดำเนี่ยแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ยนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่คราวนี้ผมไปรู้จักกับแกได้เนื่องจากว่าทุกวันอาทิตย์นะครับ ผมเนี่ยจะต้องไปหาหลวงพ่อที่วัดก็คือหลวงพ่อผมมาบวชอยู่วัดนะครับวัดที่บวชก็คือเป็นวัดที่ผมเคยไปลองของที่เคยเล่าจากพี่ป๋องครั้งก่อนนู้นนะฮะตอนนี้คือพ่อผมมาบวชอยู่วัดนั้นคราวนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับ ครับ ผมก็จะต้องไปวัดแล้วก็ไปเอาหลวงพ่อเขาจะให้กับข้าวของกินของใช้อะไรเนี่ยกลับมาแล้วคราวนี้เวลาขากลับก็ต้องขับรถผ่านตรงที่ที่ลุงดำแกอยู ่ ทีนี้ลุงดำแกก็เป็นชายจรจัดนะฮะผมก็เลยมักจะจอดรถแล้วก็แวะเอาของกินของใช้ให้แกอยู่เป็นประจำคือทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าขับรถมาแล้วเจอแกผมก็จะจอดแวะเอาของให้แกอยู่เป็นประจำนะครับนะฮะเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ผมก็เลยได้รู้จักแกครับส่วนชื่อของแกเนี่ยไม่ได้ถามแต่ที่เรียกลุงดำเนี่ยเพราะว่าวินมอไซค์แถวนั้นนะฮะเรียกแกว่าลุงดำเพราะว่าตัวแกดำฮะแต่นี่ชื่อของลุงดำแกเนี่ยแกจะเป็นคนเก็บขยะเก็บขวดเก็บอะไรเงี้ยขายแกจะมีจักรยานเก่าๆคันหนึ่งแกก็จะคอยบอกว่าตะเวนเก็บขวดเก็ บ ขวดน้ำอะไรเงี้ยฮะจักรยานโดยมีพาหนะแกเดินจักรยานและอาชีพเสริมของแกอีกอย่างก็คือแกจะรับจ้างทั่วไปนะครับ ไม่ว่าชาวบ้านแถวนั้นนะครับจะให้ทำอะไรถางหญ้าหรือว่าอะไรประมาณพวกนี้แกก็จะเป็นอาชีพเสริมแกหลักๆเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนที่หวยจะออกประมาณอาทิตย์กว่านะครับนะครับวันอาทิตย์ผมก็แวะเอาของไปให้แกเป็นปกตินะฮะผมก็กลับบ้านอันนี้ผมต้องเท้าฟาบิกนิดนึงลืมบอกไปว่าผมเนี่ยมีอาชีพเสริมอยู่อย่างก็คือว่าผมจะเป็นคนดูแลสนามแบดมินตันที่หนึ่งฮะที่หนึ่งย่านแถวรังสิตนะครับ ซึ่งผมมันจะต้องเป็นคนกลับบ้านดึกทุกวันนะครับ5 ทุ่มไปแล้วถึงจะกลับบ้านและเวลากลับบ้านผมก็จะขับผ่านต้องกลับรถตรงที่ลุงดำแกอยู ่ ทุกคืนนะครับทุกคืนก็จะเจอแกนอนบ้างนั่งบ้างตรงที่ที่แกอยู่นะฮะคราวนี้เมื่อวันอาทิตย์ผมแวะเอาของให้ลุงดำแกก็ปกติรักทาปลาใส่กันนิดหน่อยนะครับผมก็กลับบ้านทีนี้ผมกลับบ้านผมก็ไปชีวิตใช้ชีวิตประจำวันปกตินะฮะคืนวันจันทร ์ครับ ผมก็ออกจากสนามแบด5 ทุ่มขับรถจักรผ่านตรงที่ลุงแกอยู ่ครับ คืนวันจันทร์เนี่ยไม่เจอแกนอนอยู่ที่ปกติที่เดิมที่เดิมที่แกเคยนอนอยู่ครับคืนวันจันทร์ไม่เจอแกนะฮะคืนวันอังคารก็ขับรถกลับมาที่เดิมเนี่ยนะต้องกลับรถที่ตรงนั้น ครับ คืนวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยผมไม่เจอแกวันพุธก็ไม่เจอแกนอนอยู่ที่นั่นซึ่งปกติลุงดำแกจะต้องนอนอยู่ตรงนั้นเวลาผมขับรถผ่านไปแสงไฟรถหน้ารถสาดไปก็จะมองไปไหนก็จะเห็นแกเลยแกนอนอยู่ใต้สะพานนะฮะแต่ผมไม่เจอแก3 วันวันจันทร์วันอังคารพุธไม่เจอหลังจากนี้เจอแกวันอาทิตย์นะฮะจันทร์อังคารพุธไม่เจ อ ก็เริ่มแบบในใจนะครับก็เริ่มไปลุงแกไปไหนปกติจะนอนอยู่ตรงนี ้ แต่แกหายไป3 วันกลับบ้านไปก็คุยกับแฟนบอกว่านี่เนี่ยจำลุงดำได้ไหมที่เคยนอนตรงนี้ที่เคยเห็นนะฮะแกไม่มานอนอยู่ที่เดิม3 วันแล้วแฟนก็บอกว่าแกคงไปหาแฟนแกมั้งอะไรพูดเล่นๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่คิดอะไรมากแต่คืนวันพฤหัสนะครับออกจากสนามแบบ5 ทุ่มเหมือนเดิมครับผ่านจุดนั้นประมาณ5 ทุ่มกว่าๆกลับบ้านคราวนี้เจอลุงแก ครับ แกนอนอยู่ที่ที่แกเคยนอนนะฮะแต่คราวนี้แกนอนหันหลังแกนอนหันหลังออกมานะคร ับ นั่นแหละเห็นด้านหลังแกผมก็นึกในใจแล้วอ๋อแกกลับมาแล้วไม่มีอะไรแล้ววันพฤหัสวันศุกร์ก็อีกครับ ขับรถกลับเวลาเดิมครับเจอแกนอนอยู่ที่เดิมหันหลังเหมือนเดิมเลยนะฮะพฤหัสศุกร์เจอแกนอนนะฮะหันหลัง อ ันนี้กลับบ้านไปคุยกับแฟนบอกเอ้ยเนี่ยลุงแกนอนอยู่เนี่ย อ ยู่ที่นั่นอยู่ที่เดิมแกเจอแกแล้วแกกลับมานอนแล้ว ครับ และคืนวันศุกร์ครับเป็นวันที่ฝนตกแต่ถ้าเกิดว่าพี่ป๋องนึกไปตรงนั้นจะมีฝนตกนะฮะคุยกับแฟนเนี่ยฝนตกเนี่ยอากาศมันก็เย็นไอ้ลุงแกจะหนาวนะแกจะไม่สบายเป็นไข้หรือเปล่า ครับ เพราะตรงนั้นน่ะฝนมันสาดด้วยความเป็นห่วงแล้วก็คนเคยคุยกันอะไรเงี้ยแฟนเลยบอกว่าให้เอาเสื้อกันหนาวกับผ้าคลุมเก่าๆแล้วก็ยาพารากระปุกนึงเนี่ยแวะไปให้แก คืน วันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ผมก็เลยเตรียมผ้าห่มเสื้อกันหนาวยาพาราใส่รถไว ้ กะว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยตอน5 ทุ่มออกจากสนามแบดมาเนี่ยจะจอดรถแล้วจะไว้ให้แกสักหน่อยนึงนะฮะก็เตรียมใส่ท้ายรถเรียบร้อยวันเสาร์ก็ออกจากสนามแบดมาผ่านตรงจุดที่แกนอนอยู่ครับ คร ับ แกนอนอยู่ท่าเดิมเลยครับเดินหันนอนหันหลังท่าเดิมเลย ครับ ผมก็จอดรถริมทางตรงทางกับรถนะฮะแล้วก็เอาของที่เตรียมไว้นะไปให้แกก็ไปเรียกแกลุงผมเอาของมาให้มีเสื้อผ้าห่มแล้วก็มียาพารา ครับ พูดประโยคแรกลุงแกยังไม่ตอบผมก็บอกลุงหลับหรือเปล่าผมเอาของมาให้ลุงแกก็บอกแกก็เลยรู้แล้วรู้แล้วแกเงี้ย ค ือแกรู้แล้วผมก็เลยบอกว่าผมเอาของมาให้นะลุงฝนมันตกอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นลุงใส่เสื้อผมผ้านะ ถ้าไม่สบายเนี่ยผมมียาพารามาให้กระปุกนึงคุยกับลุงแต่ลุงแกนอนหันหลังไม่หันหน้าคุยผมนะต้องบอกก่อนแล้วก็คุยอะไรกับแกไปแกก็จะอืออย่างเงี้ยครับส่งไปก็อือเหมือนที่ป๋องพูดกับผมอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะฮะแล้วคราวนี้ผมสังเกตอยู่อย่างนึงคือว่าที่ขาแกครับด้านซ้าย ครับ แกมีผ้ารัดไว้ใต้หัวเข่าแกมีผ้ารัดใต้หัวเข่านะฮะ คร ับ ผมก็ถามก็ว่าลุงไม่สบายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยลุงแกบอกว่าปวดขานิดหน่อย ครับ ปวดขานิดหน่อยไปแล้วเอาผ้ารัดไว้ทำไมแกบอกว่าปวดขานิดหน่อยแต่ผมก็บอกว่ากินยานะไปหาหมอหรือเปล่าแกบอกไม่เป็นไรแต่แกก็หายและคันนี้ในขณะที่ผมกำลังคุยกับลุงแกนะครับช่วงนั้นนะฮะมีพี่วินมีวินมอไซค์คนหนึ่งคนเนี้ยก็เป็นเขาขับวินมอไซค์อยู่บริเวณแถวนั้นนะครับแกขับรถผ่านมาสาดไฟรถมอไซค์ผ่านสาดมาตรงที่ผมนั่งคุยกับลุงดำอยู่ครับพี่วินมอไซค์ก็ขับมาแล้วแกเหมือนว่าแกชะลอนิดนึงแต่แกมองหน้าผมตบตากับผมนะฮะแต่แกก็บิดมอเตอร์ไซค์ออกไปแต่ว่าลักษณะแกก็จะมองแบบมองเหลียวหลังตามมองเหลียวหลังมองที่ผมแต่แกเหลียวหลังแล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปนะฮะพอคุยกับลุงแกเสร็จตรงนั้นสักพักนึงนะครับผมก็เลยขอตัวกลับบ้าน คร ับ งั้นผมกลับบ้านนะเอาของวางไว้บนไอ้จักรยานเขาครับตะกร้าในตะกร้าจักรยานเขาแล้วผมก็ขับรถกลับบ้านคืนวันเสาร์นะฮะประมาณกลางวันวันอาทิตย์ผมก็ไปหาหลวงพ่อเหมือนเดิมปกติเอาของเอากับข้าวมาปกติเหมือนเดิมเลยครับวิ่งผ่านจุดนั้นก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาของให้ลุงดำเหมือนปกติที่เคยทำนะครับแต่ว่าไม่เจอลุงดำนะเจอจักรยานแกกับของที่ผมให้แกเมื่อคืนนะวางอยู่ในตะกร้าแล้วก็จักรยานแกจอดอยู่ผมก็จอดก็จอดเสร็จผมก็มองซ้ายมองขวาหาลุงแกครับว่าลุงแกเป็นตรงไหนอะไรเงี้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์คนเมื่อคืนนี้ผมเล่าไปเมื่อกี้นะคร ับ แกอยู่วินตรงไม่ไกลแล้วแถวนั้นแถวนั้นนะฮะแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตรงมาที่ผมเลยบอกน้องน้องมาหาลุงดำเหร อ ผมก็บอกครับมาหาลุงดำพี่เห็นไหมแกบอกอ๋อลุงดำนะแกตายได้วันจันทร์แล้ว เดี๋ยวนะตายแต่วันจันทร์แต่ว่าตัวของนัดเจอตั้งแต่วันไหน ผมเจอวันพฤหัสแกนอนหันหลัง แล้วก็มาเจอวันศุกร ์นอนหันหลัง แล้วก็มาวันเสาร ์เมื่อคืนนั่งคุยอยู่ประมาณ10นาที10กว่านาที ฮะอ๋อแต่แกเสียมาตั้งแต่วันจันทร ์ใช่ครับ อ๋อแล้วพี่วินแกว่าไงคือเสียด้วยสาเหตุอะไรแกเล่าให้ฟังไหมครับ เล่าครับ แ กนี้พี่วินแกวิ่งครับมอไซค์มาแล้วบอกว่าลุงดำแกตายตั้งแต่วันจันทร ์ ผมก็ตกใจทีนี้ผมก็พูดว่าจริงเหรอพี ่ พี่โกหกหรือเปล่าไม่โกหกถามใครแถวนี้ก็ได้ครับวินมอไซค์คนหนึ่งก็ได้แต่ผมไม่กล้าที่จะพูดแกบอกไม่กล้าที่จะบอกกับพี่วินแต่ว่าเมื่อคืนนั่งคุยอยู ่ใช ่ใช่ฮะแล้วพี่วินแกก็เลยพูดมาบอกว่าเมื่อคืนน่ะน้องมานั่งทำอะไรตรงนี ้ น้องมานั่งทำอะไรตรงนี ้ คนวินมอเตอร์ไซค์เมื่อคืนก็ผมเพิ่งรู้มาตอนนี้ว่าก็คือพี ่ คนที่เจอเมื่อคืนคือคนนี้ฮะ ครับ แกก็ทักว่าเมื่อคืนอ่ะเขาจะบอกอยู่แล้วว่าน้องมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวนั่งยองๆอยู่คนเดียวแต่แกก็แบบรีบกลับบ้านแกก็เลยวิ่งมอเตอร์ไซค์ผ่านไป แสดงว่าแกเห็นตัวของนัทนั่งคุยคนเดียวแต่ที่นัทเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรากำลังคุยกับลุงทำอยู่แสดงว่าพี่วินไม่ได้เห็นลุงดำ ไม่เห็นครับเห็นผม ครับ ฮะแล้วผมก็ถามว่าลุงดำแกเป็นอะไรตายดังนั้นพี่วินก็บอกว่าลุงดำอ่ะแกไปรับจ้างเหยียบหญ้าเมื่อวันจันทร ์ คือวันจันทร์คือมีคนจ้างแกไปเหยียบหญ้าหลังบ้านนะฮะหญ้าหลังบ้านที่มันขึ้นมันเป็นต้นหญ้าสูงและแกไปเหยียบหญ้ า แล้วแกถูกงูกัด ครับผมเอาโดนงูกัด พอถูกงูกัดแล้วแกเป็นคนจรจัดนะครับแกไม่ได้ไปหาหมอแกกลับมานอนในที่ที่แกเคยนอนนะที ่ ที่นอนแก เสียตรงนั้น ใช่ครับแล้วฝากคนอื่นจะมารู้ว่าแกตายก็บ่ายๆครับ ครับ แต่ตัวผมเองอะผมไม่รู้เพราะว่าช่วงกลางวันผมทำงานบริษัทกลางคืนผมก็ไปอยู่ช่วงเย็นผมก็ไปอยู่สนามแบด อ๋อโดนงูกัดแล้วแกคงไม่ได้ไปหาหมอแกก็มานอนที่นี่แหละเหมือนเดิมแล้วหลังจากแกก็เสียชีวิตโดยที่คนแถวนั้นคงไม่รู้ว่าแกไปโดนงูกัดมาอะไรยังไงนะฮะมารู้ทีคือแกเป็นศพแล้ว ใช่ครับที่ผมบอกว่าผมเห็นเชือกเห็นผ้ารัดใต้หัวเข่าเขาก็คือว่าเป็นสภาพตอนที่แกเสียก็คือแกเอาผ้ารัดใต้หัวเข่าครับแกถูกงูกัดที่น่าจะเป็นที่น่องนะ ตรงนั้นใช่ไหมที่ว่าเอาผ้าพันไว้ใช่ไหม แล้วก็รัดเอาไว้แล้วแกก็ตายใช ่หลังจากนั้นนัดพี่ถามหน่อยหลังจากที่รู้แล้วว่าลุงดำแกเสียไปแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากที่รู้เมื่อวันจันทร์แกเสียวันจันทร์ถูกไหมเรามารู้อีกทีก็คือวันอะไรวันเสาร์วันอาทิตย ์วันอาทิตย์ครับ วันอาทิตย์นะหลังจากวันอาทิตย์อีกจันทร์นึงนะอีกจันทร์นึงนะอังคารนึงนะหลังจากสัปดาห์ต่อไปนะรู้แล้วนะว่าแกเสียแล้วนะเราต้องผ่านตรงนั้นยังเจอยังเห็นแกอีกไหมครับ ครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปเนี่ย แต่ต้องใช้เวลาให้กระชับนะเพราะเดี๋ยวพี่จะต้องจบรายการตอนตีสามนะ ได้ครับไม่นานคร ับ ก็วันอาทิตย์คือผมทราบแล้วใช่ไหมครับผมก็กลับบ้านไปด้วยแบบใจหดหู่แล้วก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยฮะวันจันทร์ผมก็ต้องเลี้ยวรถกลับมาตรงนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งประมาณนั้นในใจตอนที่ผมขับรถนะฮะผมตั้งใจว่าผมจะไปกลับรถเอาอีกอันอีกที่หนึ่งซึ่งเลยไปแต่ด้วยความเคยชินนะพี่ป๋องด้วยความเคยชินที่เรากลับนี้ทุกวันนะครับมันวิ่งเข้าไปเองอ่ะมันวิ่งเข้าไปเองด้วยความเคยชินและลืมด้วยพอวิ่งเข้าไปนะครับ พอวิ่งเข้าไปนะได้ครึ่งทางแล้วผมก็นึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนเพิ่งเจอนะวันนี้เข้ามาแล้วอีกแต่ว่ามันเข้าไปแล้วมันจะถอยหลังก็กระไรอยู ่ก็ ใจดีสู้เสือครับก็คงไม่มีอะไรมั้งขับรถไปเลยวิ่งไปถึงเตาหม้อแรกนะครับเตาหม้อแรกที่มองไปที่แกนอนก่อนไม่มีใจชื้นแล้วไม่มีแกนอนเตาหม้อแรกปุ๊บไม่เจ อ ก็เลี้ยวรถแต่ไปตรงเตาหม้อที่สองครับแกยืนอยู่ตรงใต้เตาหม้อที่สอง เห็นแกยืนอยู่เลย แกยืนอยู่เลย ใต้เตาหม้อที่สองใช่แกเลย ครับตรงโค้งที่สองกำลังจะเลี้ยวออกนะฮะและแกก็โบกมือรถผมมันจะเป็นรถเก่าอะครับเวลาวิ่งมันต้องเปิดกระจกเพราะรถผมไม่มีแอร์เป็นรถเลนโ บ อะก็ต้องเปิดกระจกเห็นแล้วแกโบกมือไม่รู้จะทำยังไงครับคือปิดกระจกไม่ได้ก็ต้องแบบวิ่งผ่านไป คือโบกมือเนี่ยเดาว่าคงโบกมือให้เราแน่ๆเลย ใช่ครับโบกผมไว้ผมนั่นแหละ ครับ และแกโบกมือเสร็จแกก็บอกว่าไอ้นุ่มไม่ต้องเอาของมาให้ลุงนะลุงไม่ใช้แล้วลุงไม่อยู่แล้วแต่ผมก็วิ่งรถออกไปแกตะโกนตามหลังอีกนะประโยคนี้ผมจำได้เลยลุงอะ58แล้วลุงมาไปแล้วนะไม่ต้องเอาของมาให้ลุงอีกแล้วนะผมก็วิ่งรถไปมองกระจกข้างครับแกเหมือนแกแบบว่าแบบเดินหย่อๆครับแล้วก็แบบโบกมือให้ผมนะฮะผมก็ต้องวิ่งไปเลยครับก็วิ่งกลับบ้านเล่าให้แฟนฟังฮะหลังจากนั้นอีก3วันหวยออก ถูก แฟนไปซื ้อ 58แกให้รู้58 ตรง58เลย แต่มันออก85 เอ้าโธ ่ไม่แต่ถูกพี่ป๋องถูก ก็คือเขาให้58แต่ออก85แสดงว่าเราก็ซื้อไปซื้อกลับ ใช่ครับใช ่ครับก็ถูกหวย ก็ถูกหวยก็ไปทำบุญกวดน้ำให้แก หลังจากนั้นก็ไม่เจอแกอีกแล้ว ผมไม่เจออีกเลยไม่เจอเลย แล้วคนแถวนั้นเจอมะ ไม่ได้สอบถามไม่ได้ถามใครเลยคร ับ คร ับ นี่ผมบอกว่าฟังนิดนึงระหว่างที่นัดเล่าเลยนะมีแฟนรายการท่านหนึ่งคุณเลร็อกส่งมานะ บอกว่าลุงที่นั่งใต้สะพานที่มีจักรยาน1คันเคียงคู่ตลอดใช่ไหมขนลุกเลยเคยเห็นแก ใช่ใช่ใช่ถ้าคนใช่ครับถ้าคนอยู่แถวรังสิตครับจะรู้ครับนี่ครับ เขาส่งมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนที่เจอและเห็นเหมือนที่นัดเจอนะคือขณะที่แกยังมีชีวิตอยู่นะแสดงว่าคนต้องรู้จักถ้าอยู่ละแวกนั้นว่าลุงคนเนี้ยที่อยู่ใต้สะพานมีจักรยานเนี่ย ครับ แกเสียแล้วนะฮะ ครับใช ่ คร ับ แกเสียแล้วนะฮะเนี่ยมีคนเคยเจอเหมือนกันแต่อาจจะเจอแกตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มั้งผมเดาว่านะเนี่ยเขาบอกคนลุกเลยฮะ แต่จักรยานแกยังอยู่ที่เดิมมาของก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีใครไปแตะต้องเลยนะ คือไอ้ที่ไม่แตกอันนี้พี่เดานะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแกเสียหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่อยากยุ่งอาจจะรู้ว่าแกเสียแล้วแต่ไม่เอาไม่อยากไปยุ่งไม่ไปแตกของแกดีกว่าก็ปล่อยวางไว้ตรงนั้น ครับ วันนี้คือเดี๋ยวจะมีโทษนะวันนี้คือเดี๋ยวจะมีรถเก็บขยะรถขนขยะอ่ะอาจจะมาหยิบขนไปอันนี้ไม่รู้อาจจะเก็บไปก็ได้นะฮะเออแต่จักรยานยังอยู่ของยังอยู ่ครับ โอ้เอาล่ะคืนนี้นั้นมาปิดท้ายที่คืนนี้กับเรื่องลุงดำนะก็อ้าวเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมานี่เองประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมว่าฟังนั่นหมายความว่าดวงวิญญาณคุณลุงเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ขอให้ไปสู่สุคติก็แล้วกัน คร ับ อ๋ออ่ะนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากที่คุณบุมส่งมาแซวซื้อ58ออก85โดนผีหลอกแล้วรู้ตัวไหมเขาไม่โดนหลอกเขาซื้อกลับลุงให้58เขากลับไปซื้อ85อ้าวโอเคแต่ไม่บอกแล้วกันว่าหวยอะไรยังไงนะผมว่าคนฟังรู้อ่ะนะครับขอบคุณมากนัดนะครับขอบคุณครับเรื่องของลุงดำครับปิดท้ายในคืนนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ